ุทธกนิกายอิติวุตกะนะครับอวุธิกสูตรนะครับในติกะนิบาตนะข้อ253หน้า461จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก3จำพวกเป็นไฉนคือบุคคลผู้เสมอด้วยฝนไม่ตกหนึ่งบุคคลผู้ดุดฝนตกในที่บางส่วนหนึ่งบุคคลดุดผู้ฝนตกในที่ทั่วไปหนึ่งนะบุคคลเหมือนฝนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเสมอด้วยฝนไม่ตกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำผ้ายานดอกไม้คล้องหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักเครื่องอุปกรณ์แสงสว่างแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกและยาจกทุกหมู่เหล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เสมอด้วยฝนไม่ตกเป็นอย่างนี้แลนะครับทานไม่ให้เลยนะครับไม่ให้ไม่บริจาคไม่อะไรซากอย่างนะครับขี้เหนียวนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ดุดฝนตกในที่บางส่วนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้คล้องหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักเครื่องอุปกรณ์แสงสว่างแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกและยาจกบางพวกคือให้บางพวกนะบางกลุ่มไม่ให้แก่บางพวกนะพวกไหนถูกใจก็ให้ไม่ถูกใจก็ไม่ให้อย่างเงี้ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ดุดฝนตกในที่บางส่วนก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าพูดแบบเราๆก็คือไงครับถ้าคันตุกะมาทะลุพวกกันก็ให้พักทำไมจะพวกก็ไม่ให้พักนะครับลักษณะเนี่ยนะฝนพวกฝนตกเป็นบางที่ไม่ตกเป็นบางที่นะถ้ารู้จักกันมามีเส้นมีสายอ้าวพักได้กุฏิว่างเสมอถ้าหากว่าไม่มีเส้นมีสายมากุฏิบ่ว่างว่างั้นอดเลยนะครับ แล้วพุทธพจน์ที่บอกว่าบุคคลพึงใคร่ครวญคือบุคคลพึงเลือกและจึงให้ทานอย่างเงี้ยฮะตรงนี้เนี่ยหมายความว่ายังไง คือถ้าหากว่าการให้นี่มีอยู่2อย่างนะครับให้ด้วยอนุเคราะห์กับให้เพื่อประสงค์บุญนะครับถ้าหากว่าให้ด้วยใจที่อนุเคราะห์เนี่ยนะใครก็ให้ไปเถอะแต่ถ้าหากว่าจะให้ประสงค์บุญนะครับหวังผลเนี่ยนะให้เพื่อบูชาเป็นต้นก็ควรเลือกให้นะครับถ้าจะให้เพื่อบูชานะเรียกว่าบรรณาการเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเราไปเจอคนไม่มีศีลเนี่ยแล้วก็เราก็มีทายธรรมอยู่เนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ให้เนี่ยครับเราคิดว่าเราจะเก็บเอาไปทำในเขตบุญหรือในนาบุญที่มันดีกว่านี้ดีกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยจะถือว่าเป็นประเภทนี้หรือเปล่าที่สองเนี่ย ก็ถ้าเราจะเลือกให้อย่างที่พระสุคตสรรเสริญก็น่าจะเข้าดีนะครับถ้าปารภว่าควรที่จะเลือกให้นะให้กับผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นนะถ้าคือข้าวของมันมีจำกัดอ่ะนะเนื่องจากว่าไม่สามารถไปทำเรียรายได้ก็ไปเลือกให้กับคนมีศีลก็น่าจะปฏิบัติตามโอวาทในที่นั้นๆ นะครับ ก็จะเชื่อว่าข้อ ที่ 2น ี่ก็ผมก็ถ้าประสงค์ให้ทำบุญกับผู้มีศีลก็น่าจะไม่เข้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลท่านก็เป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็ไม่ได้ว่าตั้งแล้วก็ไปเที่ยวทำบุญตามวัดเทระถีทั้งหลายแหละก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็มาเลือกทำกับผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นนั่นแหละแต่ถ้าเขาตั้งโรงทานตั้งอะไรนะใครมากินก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาจะทำเอาบุญจริงๆเนี่ยนะเขาก็เลือกทำนะครับตรงไหนเป็นนาบุญของเขาเขาก็ทำตรงนั้นดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็บุคคลผู้ดุดฝนตกในที่ทั่วไปเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้คล้องหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักเครื่องอุปกรณ์แสงสว่างแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกและยาจกทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลดุดฝนตกในที่ทั่วไปเป็นอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบุคคลได้พบสมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกแล้วย่อมไม่แบ่งข้าวน้ำและเครื่องบริโภคให้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้เป็นบุรุษต่ำช้านั่นแหละว่าเป็นผู้เสมอด้วยฝนไม่ตกนะครับเลวมากนะครับทานก็ไม่เคยให้เลยนะกินแต่ของเก่าอย่างดีนะครับกินของเก่าอย่างเดียวบุคคลใดย่อมไม่ให้ทายธรรมแก่บุคคลบางพวกย่อมให้แก่คนบางพวกชนผู้มีปัญญาทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นว่า ดุจฝนตกในที่บางส่วนถ้าพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงอย่างโยมทั้งหลายที่เขาใส่บาตรนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ขาประจำเขาไม่ใส่ให้นะพระขาจรมานี่ไม่ใส่ให้เลยนะครับนะลักษณะนี้นะครับคือขนาดว่าในพระศาสนาเนี่ยพระภิกษุเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่เจ้าที่เคยใส่ก็ไม่ใส่อย่างเนี้ยนะครับจะรอชุดนั้นแหละนะพระภิกษุที่อื่นที่มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นต้นก็ไม่ใส่นะครับจะรอใส่แต่พระที่ตัวเองเคยใส่อยู่นั่นแหละลักษณะนี้แหละครับบุรุษผู้มีวาจากล่าวว่าภักษาดีอนุเคราะห์สัตว์ทั่วหน้ามีใจยินดีประดุจโปรยทายธรรมกล่าวอยู่ว่าจงให้จงให้ดังนี้บุคคลบางคนในโลกนี้ผู้เป็นเช่นนั้นรวบรวมทรัพย์ที่ตนได้แล้วด้วยความขยันหมั่นโดยชอบธรรมยังวณิพกทั้งหลายพูดถึงแล้วให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำโดยชอบเปรียบเหมือนเมฆบัลลือกระหึ่มแล้วย่อมยังฝนให้ตกยังน้ำให้ไหลนองเต็มที่ดอนและที่ลุ่มฉะนั้นนะถ้าหากว่าเป็นนักให้จริงๆเนี่ยก็เหมือนกับฝนตกนั่นแหละครับอีพระองค์เปรียบเทียบอุปมาชัดเจนนะครับถึงบุคคลเหมือนฝนเนี่ยนะก็พอหาได้ในโลกนะครับของแต่ละหนแต่ละแห่งก็พอเห็นนะครับคนประเภทเนี้ยนะอย่างในหมู่บ้านเนี่ยนะครับหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าบางกลุ่มนี่ไม่ให้ทานเลยนะครับไม่ให้ทานเลยบางกลุ่มนี่เลือกให้นะครับถ้าสัตว์ฉันเป็นศรัทธาของวัดนี้เพราะฉันจะให้แต่วัดนี้วัดอื่นไม่สนนะครับอีกพวกหนึ่งก็ให้หมดนะครับใครมาก็ให้หมดนะครับพระจากไหนก็ให้หมดเนี่ยลักษณะนี้นะก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับตามหมู่บ้านต่าง ๆพวกมนุษย์จักแยกแยะดีชั่วครับ นะครับทีนี้ก็ส่วนในอรรถกถาก็ไม่มีอะไรขยายมากนักนะครับคือขยายแต่ว่าส่วนเนื้อหาก็คุ้นๆกันอยู่แล้วนะพอเข้าใจอยู่แล้วในคาถานะครับข้อความในอรรถกถาในพระคาถาที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะน่ามีใจความโดยสังเขปดังนี้ว่าฟ้าคือมหาเมฆเนี่ยนะครับร้องด้วยเสียงเบาๆก่อนแล้วจึงร้องกึกก้องไปทั่วทุกห้วงน้ำและลำธารอีกแล้วโปรยฝนลงมาไหลไปให้ที่ลุ่มและที่ดอนทั่วทุกหนแห่งเต็มเจิ่งไปด้วยอุทกวารีทำให้เป็นห้วงน้ำห้วงเดียวกันฉันใดบุคคลที่ใจกว้างขวางบางคนในที่นี้คือในโลกนี้ก็ฉันนั้นเพราะเป็นผู้มีใจเสมอในคนทั่วไปเหมือนมหาเมฆนั้นเพราะต้องให้ฝนตกลงมาเป็นผู้ไม่เกียจคร้านโดยที่ทรัพย์เป็นของได้มาด้วยความหมั่นคือเกิดด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนรวบรวมทรัพย์นั้นไว้โดยธรรมคือโดยชอบอย่างวณิพกทั้งหลายพูดถึงแล้วคือมาถึงแล้วให้อิ่มคือให้อิ่มหนำสำราญโดยชอบคือพอเหมาะแก่กาลเทศะนะครับกาลเทศะก็นับสำคัญนะครับและเหมาะแก่ความต้องการโดยชอบทีเดียวด้วยข้าวน้ำและทายธรรมอย่างอื่นที่เกิดจากทรัพย์ที่รวบรวมไว้นั้นดังนี้นะครับอันนี้ก็คือกล่าวถึงบุคคลประเภทฝนตกทั่วฟ้านะลักษณะนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่สูตรถึงเรียกเกี่ยวกับเรื่องทานทีนี้ถ้าสูตรเกี่ยวกับเรื่องศีลนะครับว่าจริงอยู่นะในสุขสูตรนะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตปรารถนาสุข3ประการนี้พึงรักษาศีลนะครับถ้าต้องการสุข3อย่างนะให้รักษาศีล3ประการเป็นไฉนคือบัณฑิตปรารถนาอยู่ว่าขอความสรรเสริญจงมีแก่เรานะครับถ้าอยากให้คนอื่นเขายกย่องนะอยากให้คนอื่นยอมรับว่างั้นเถอะก็ควรรักษาศีลนะไม่ใช่ควรไปร้องเรียกโดยวิธีการอย่างอื่นคือบางคนเนี่ยนะต้องการให้คนอื่นยอมรับตัวเองใช่มั้ยครับก็ไปทำชั่วโดยประการต่างๆเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับนะไปยอมเสียศีลเสียธรรมไปประจบประแจงเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับอันนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คนอื่นเขายอมรับเขายกย่องเป็นต้นก็ยกย่องโดยธรรมนะครับคือให้ตัวเองเนี่ยมีศีลอย่างหนึ่งอย่างนึงก็บอกว่าขอโภคสมบัติจงเกิดแก่เรานะครับก็ให้รักษาศีลนะครับอย่าไปเที่ยวปล้นนะนะครับให้ประพฤติโดยชอบธรรมแล้วก็3บอกเมื่อตายไปเราจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้นะ ถ้าปรารถนาความสุข3อย่างเนี่ยนะขอให้รักษาศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตปรารถนาสุข3ประการนี้แลพึงรักษาศีล อันนี้คงจะพูดถึงในวงการบัณฑิตละกำมังครับเพราะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยใครก็ตามถ้ามีฐานะร่ำรวยนะครับเป็นที่ยอมรับเชิดหน้าชูตาในวงสังคมนะ ครับคือถ้าคนมีศีลดีเนี่ยนะครับก็จะมีทรัพย์ด้วยนะเพราะว่าคนที่มีศีลดีเนี่ยนะครับเป็นคนขยันนะครับผมรู้จักโยมบางคนเนี่ยนะครับเขาก็ศีล5เขาดีนะครับแต่เป็นคนที่มันขยันมากใช้จ่ายก็รู้จักใช้จ่ายเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็มีทรัพย์นะครับมีทรัพย์แล้วก็เป็นที่ยอมรับกับคนทั่วไปหมดคือศีลในที่นี้ไม่ใช่สมาทานแล้วก็นอนเฝ้าบ้านนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับหมายถึงก็ทำมาหากินโดยชอบทำแบบคนทั่วไปทุกอย่างหมดนะครับแต่สมาทานศีลแต่เป็นคนมีศีลนะครับหมายถึงลักษณะนี้นะครับไม่ใช่หมายถึงโอ้สมาทานศีลแล้วก็เป็นคารวาสก็มาทำตัวเรียนพระภิกษุนะครับเป็นพระภิกษุก็ไปเรียนคารวาสไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ไม่ใช่อาจารย์เหมือนอาจารย์ที่เล่าให้ผมฟังไงว่าข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไงนะครับที่เชียงใหม่นะ ครับ ที่ว่าถูกลูกน้องประณามว่าทำตัวอย่างนี้ลูกน้องก็อดตายหมดละสิอะไรอย่างนี้ฮะ ครับ ก็คือเนี่ยท่านไม่เอาด้วยท่านไม่โกงด้วยครับท่านจะมีศีลมีธรรมอย่างเงี้ยฮะ ถ้าอย่างนี้ในยุคนี้ก็นับว่าอยู่ยากพอสมควรนะครับถ้าจะประพฤติธรรมในยุคนี้นะในยุคนี้สมัยนี้ก็นับว่าอยู่ยาก คนพาลมีมาก ครับผมในยุคที่คนพาลมีมากเนี่ยนะที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบก็นับว่ายากมากแต่ถ้าทำได้แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มใจนะครับเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควรตั้งเป็นอย่างยิ่งแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่านักปราชญ์ปรารถนาสุข3ประการคือความสรรเสริญ1การได้โภคทรัพย์เครื่องปลื้มใจ1ความบันเทิงในสวรรค์ในโลกหน้า1พึงรักษาศีลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาความสุข3อย่างนี้นะรักษาศีลดีนะทีนี้ก็กล่าวถึงว่าคนรักษาศีลเนี่ยนะควรปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปว่าถ้าว่าบุคคลแม้ไม่ทำความชั่วแต่เข้าไปซ่องเสพบุคคลผู้กระทำความชั่วอยู่ไซบุคคลนั้นเป็นผู้อันบุคคลพึงรังเกียจในเพราะความชั่วและโทษของบุคคลผู้เสพคนชั่วนี้ย่อมงอกงามหมายความว่าถ้าหากว่าคบคนชั่วเนี่ยนะโทษมันจะมีแต่มากขึ้นมากขึ้นเช่นคนมีศีลแต่ไปคบผู้ที่ทุศีลอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างแต่ความเสียหายไปเรื่อยๆนะครับเดือดร้อนไปร่ำไปเนี่ยนะครับไม่มีหยุดมีหย่อนมีเลิกมีราเลยนะครับเช่นตัวเองไม่กินเหล้าแต่เพื่อนนี่ขี้เหล้าทั้งนั้นเลยนะครับก็อันนี้ก็สร้างปัญหาเหมือนกันตัวเองไม่ฆ่าสัตว์แต่เพื่อนนี่เป็นนักล่าสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเองไม่มุสาวาทนะครับแต่อยู่ในวงสังคมที่เต็มไปด้วยมุสาวาทตัวเองไม่ดื่มสุราเลยนะครับเพื่อนฝูงนี่มีแต่ขี้เหล้าเมายาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าตัวเองมีศีลแบบนี้แต่ถ้าไปคบคนทุศีลแบบนั้นเนี่ยนะครับทีนี้บุคคลผู้อันรังเกียจในความชั่วแล้วโทษของการเสพคนชั่วคนนั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับเสียหายด้วยนะครับอย่างโยมคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ไม่กินเหล้านะครับกินแต่โคกอ่ะนะแต่ว่าวงที่เขานั่งเนี่ยวงเหล้าทั้งนั้นเลยนะครับถึงอย่างนั้นไอ้คนนี้นะครับถึงไม่กินเหล้าก็เสียหายเหมือนกันนะครับก็ถือว่านับว่าเสียหายก็ไปที่ไหนเขาก็เรียกว่ากลุ่มกวนขี้เหล้าเหมือนกันหมดนะครับ ขอบคุณครับแล้วก็สร้างอุปนิสัยของการเสพกับคนพาลไปด้วยนะ นั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสนทนาปราศัยเป็นต้นมันก็ขี้เหล้าคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เมาโคกเพ้อเจ้อเหมือนกันอะไรเหมือนกันถ้าหากว่าอัธยาศัยดีจะเป็นนั่งกับคนขี้เมาได้ยังไงนะครับ แต่บางกรณีนะฮะบางกรณีเนี่ยมันก็อย่างเราอ่านในเปตวัตถุใช่ไหมครับที่นายพรานคนหนึ่งที่มีเพื่อนเป็นอุบาสกนะครับอุบาสกท่านก็มาแนะนำให้รักษาศีลเธออะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็บอกว่ารักษาไม่ได้นะครับอุบาสกท่านไม่เห็นว่าเอ๊ยยังไงก็คงรักษาไม่ได้ในตอนกลางวันกลางคืนมันนอนนิหว่านไม่ได้ทำอะไรก็เลยแนะนำให้สมาทานรักษาเมื่อคืนสิอย่างเงี้ยฮะ ครับ ก็เลยตกลงทำเลยไปกลายเป็นเปตเวมานี่กับเปรตฮะสบายกลางคืนกลางวันรับทุกโทษไปอย่างเงี้ยนะ ครับ อันนี้ก็ช่วยได้นะ เนื่องจากไปคบคนดีเนื่องจากไปคบคนดีนะครับแต่ทีนี้ว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าเราหวังความเจริญนะครับในเรื่องศีลเนี่ยนะ ก็ต้องหลีกเลี่ยงคบคนทุศีลเว้นไว้แต่ว่าใจอนุเคราะห์เขาถ้าดูอนุเคราะห์ไม่ได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรส่องเสพโดยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าศีลเนี่ยนะครับมีอยู่3ลักษณะด้วยกันหีนศีลมัชฌิมศีลแล้วก็ปณีตศีลถ้าเรามีศีลดีแต่คบแต่คนทุศีลศีลของเราเนี่ยเป็นประเภทศีลอย่างเลวนะครับเป็นหีนศีลนะครับเป็นศีลอย่างสามแต่ถ้าหากว่ามีศีลแล้วก็คบหาสมาคมคนที่มีศีลเท่ากันนี่เรียกว่ามัชฌิมะปานกลางนะครับถ้าตัวเองมีศีลแต่คบคนที่ยิ่งกว่าด้วยคุณธรรมทั้งหลายนี่ก็เป็นปณีตศีลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาเสื่อมหรือจะเอาตั้งอยู่หรือจะเอาเจริญขึ้นก็เลือกคบคนเอานะครับแต่ถ้าตามลักษณะนี้ใครที่คบคนเช่นใดโดยมากก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับใหม่ๆศีลดีแต่นานๆเข้าก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุที่มีศีลนะครับไปคบพระภิกษุที่ไม่มีศีลนานๆเข้าก็จะทุศีลทีนี้พระภิกษุที่ไม่มีศีลนะครับไปอยู่ใกล้ๆกับหมู่พระภิกษุที่มีศีลนานๆก็พอจะมีศีลได้บ้างนะครับแต่อย่าลืมว่าอาสัตบุรุษคนเดียวก็ทำให้คนอื่นทุศีลได้หมดนะครับบุคคลย่อมกระทำบุคคลเช่นใดให้เป็นมิตรย่อมเข้าไปเสพบุคคลเช่นใดบุคคลนั้นแลเป็นผู้เช่นกับด้วยบุคคลนั้นนะครับคบคนแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นนะครับอยู่ใกล้กันเนี่ยนะมันส่องเสพมาคำพูดคำจาเนี่ยนะครับมันเหมือนกันไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าคำพูดคำจากิริยาท่าทางมันติดเชื่อกันมาหมดเลยนะครับผมสังเกตดูหลายครั้งแล้วผมไปอยู่ใกล้ๆใครนะมันจะได้สับอะไรแปลกๆมาใหม่ๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากคบเขาอะนะนะครับได้มาจริงๆนะครับแต่ถ้าจากไปนานๆก็ลืมแต่ถ้าคบกันเรื่อยๆนะครับจะพูดจนติดนิสัยอ่ะนะคำพูดหลายคำนะครับผมมีจริงๆผมสังเกตดูเอ๊ะคำนี้เนี่ยผมไปเรียนคนโน้นมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ได้คำเมื่อคบนานๆหนูจะได้อะไรมาอีกก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าได้ดีๆก็ค่อยยังชั่วหน่อยได้ประเภทไม่ดีนี่แย่นะครับเรามันเชื้อมันรับง่ายๆแล้วนะเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ก็ได้นะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับถ้าไปเสพที่ไม่ดีนี่แย่แน่นะครับนะครับคนชั่วส่องเสพบุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติอยู่ย่อมทำบุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติที่ส่องเสพตนให้ติดเปื้อนด้วยความชั่วเหมือนลูกศรที่แช่ยาพิษถูกยาพิษติดเปื้อนแล้วย่อมทำแหล่งลูกศรที่ไม่ติดเปื้อนแล้วให้ติดเปื้อนด้วยยาพิษฉะนั้นนะครับขี้ยามาคนเดียวนะครับมาอยู่ในวัดเนี่ยนะครับเข้าวัดออกวัดนานๆเนี่ยนะครับวัดทั้งวัดนั้นก็น่าจะเริ่มเสียหายแล้วนะครับเริ่มเสียหายแล้วนะหรือแม้กระทั่งเอาสมมุติว่าภิกษุเสียชื่อเสียงอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับวัดนั้นเนี่ยเช้าโฉไปทั้งวัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นในบ้านไหนมีลูกขี้ยาอยู่คนหนึ่งนะครับบ้านนั้นก็เสียหายหมดนะครับถึงพ่อแม่จะมีศีลดีทำงามแต่ถ้าลูกขี้ยาอยู่คนเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็เสียหายไปด้วยนะครับนักปราชญ์ไม่พึงเป็นผู้มีคนชั่วเป็นเพื่อนเลยเพราะกลัวแต่การเข้าไปติดเปื้อนคนใดห่อปลาเน่าไว้ด้วยใบหญ้าคานะหรือบางทีก็ใบคาหรือใบหญ้าคาเนี่ยนะแม้หญ้าคาของคนนั้นย่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปการเข้าไปส่องเสพคนพาลย่อมเป็นเหมือนอย่างนั้นนะครับคบคนชั่วมันก็คลอยชั่วไปด้วยนะครับส่วนคนใดห่อกฤษณาไว้ด้วยใบไม้แม้ใบไม้ของคนนั้นย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้งไปการเข้าไปส่องเสพนักปราชญ์ย่อมเป็นเหมือนอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความสำเร็จผลแห่งตนดุจห่อใบไม้แล้วไม่พึงเข้าไปเสพอสัตบุรุษพึงเสพสัตบุรุษเพราะว่าอสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกสัตบุรุษย่อมให้ถึงสุขตินะครับเพราะฉะนั้นเลือกคบคนเอานะครับจะดีจะชั่วก็ดูที่คนรอบข้างนะครับว่าคติหรือว่าสัมปรายภพนะครับชาติหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรก็ดูว่าเราคบคนเช่นใดหรือคนเช่นใดเป็นบุรุษในดวงใจของเรานะครับเป็นคนดีหรือคนชั่วนี่ก็พอที่จะบอกได้แล้วว่าคติในเบื้องหน้าเป็นอย่างไรนะครับมีอะไรเป็นมาตรฐานนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ในที่จะพยากรณ์พบหน้าได้แล้วนะครับว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปอรรถกถาสุขสูตรนะครับปรมัตถทีปนีอธิบายว่าบทว่าสีลังนะครับสีลังเนี่ยนะก็คือศีลทั้งคฤหัสถ์และ บรรพชิตอธิบายว่าถ้าคฤหัสถ์ก็ต้องรักษาศีลของคฤหัสถ์ถ้าบรรพชิตนักบวชจะต้องรักษาจตุปาริสุทธิศีลนะครับปฏิโมกสังวรอินทรีย์สังวรปัจจยสันนิสิตศีลและอาชีวปาริสุทธิศีลนะครับถ้าปรารถนาสุข3อย่างเนี่ยนะบทว่าประสังสามีอาคัจฉตุความว่าผู้ฉลาดคือผู้มีปัญญาปรารถนาอยู่ว่าขอกิตติศัพท์อันดีงามของเราจงมาถึงดังนี้เพื่อรักษาศีลนะครับถ้าอยากให้คนอื่นเขายกย่องอ่ะนะอยากให้คนอื่นเขาชื่นชมอนุโมทนาด้วยนะอธิบายว่ากิตติศัพท์อันดีงามของคฤหัสถ์ผู้มีศีลย่อมฟุ้งขจรไปในท่ามกลางบริษัทโดยนายเป็นต้นว่าบุตรของตระกูลโน้นชื่อโน้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสเป็นผู้ให้ทานเป็นผู้บำเพ็ญบุญดังนี้นะครับนะถ้าหากว่าเป็นคฤหัสถ์นะเขาก็จะยกย่องกันนะโอ้นั่นน่ะคนดีจริงๆนะนะเขาจะยกย่องกันส่วนกิตติศัพท์อันดีงามของบรรพชิตนะครับนักบวชทั้งหลายก็ฟุ้งไปในท่ามกลางบริษัทโดยนายเป็นต้นว่าภิกษุชื่อโน้นเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดสงบเสงี่ยมอยู่ร่วมด้วยก็สบายมีความเคารพมีความยำเกรงใครก็อยากเกี่ยวข้องใครก็อยากอยู่ด้วยนะครับอยากให้มาอยู่ร่วมกันเป็นต้นเนี่ยนะครับมีศีลก็จะมีชื่อเสียงแบบนั้นไปที่ไหนเขาก็ไม่รังเกียจเขาก็อยากเชื้อเชยอยากจะต้อนรับอยากไปนิมนต์ให้มาอยู่ด้วยอยากอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับถ้าศีลดีทำงามก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าศีลไม่ดีก็โอ้ยไม่ต้องมาอีกนะอย่างเป็นต้นนะครับสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนคฤหบดีทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งกิตติศัพท์อันดีงามของผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมฟุ้งขจรไปแล้วก็ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากภิกษุพึงหวังอยู่ว่าขอเราพึงเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนะครับดังนี้ซ้ายเธอต้องเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนั่นเองนะครับอันนี้ในอากังเขยสูตรนะถ้าอยากให้เพื่อนสหธรรมิกเป็นต้นเนี่ยนะเขารักเขาชอบพอใจเนี่ยนะถ้าอยากให้เขาเจริญเมตตาให้ถึงเราก่อนนะครับคนแรกเลยนะถ้าเขาจะเจริญเมตตาให้ถึงตัวเองก่อนก็ทำบริบูรณ์ในจตุปาริสุทธิศีลเป็นต้นนะถ้าหากว่าตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยนะครับเราก็เป็นพยานแห่งเมตตาของเขาได้นะครับคือเขานึกถึงเราแล้วเขาไม่โกรธเขาก็มีจิตใจเป็นไปกับเมตตาแล้วเขาก็สามารถทำเมตตาให้เป็นฌานเป็นอะไรเป็นต้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ดูถ้าจะแก้ไขที่เรานะครับถ้าเราอยากให้คนอื่นๆเขาดีด้วยเราก็ต้องทำตัวให้ดีรักษาจตุปาริสุทธิศีลเขาก็จะเจริญเมตตาให้เราได้อย่างสนิทใจนะครับนั่นนะอากังเขยสูตรนะครับมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสในเล่ม17นะครับนี่ต่อไปนะครับพึงทราบวินิจฉัยในบทว่าโพคาเมอุปัชชันตุนี่ดังนี้ต่อไปก่อนอื่นนะครับคฤหัสถ์นะครับคฤหัสถ์ผู้มีศีลเนี่ยนะครับมีกัลยาณธรรมอยู่เขาเลี้ยงชีวิตด้วยศิลปะและความหมั่นขยันใดๆเช่นกสิกรรมคือการเกษตรนะครับหรือว่าพาณิชกรรมนะครับการค้าขายแม้กระทั่งการรับราชการแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นโภคะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นแก่เขาและโภคะที่เกิดขึ้นแล้วจักถึงความเจริญขึ้นเพราะความเป็นผู้ไม่ประมาทในศิลปะและความขยันนั้นตามกาลและตามวิธีคือเมื่อศีลดีเนี่ยนะครับเขาจะไม่ประมาทเมื่อเป็นประมาทก็ไม่ประมาทในกิจการงานทั้งหลายเมื่อไม่ประมาทในกิจการงานทั้งหลายก็เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ทั้งหลายนั่นเองนะครับด้วยความหมั่นด้วยความขยันตามวิธีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้สมาทานศีลแล้วก็นอนรอให้ผลของศีลมาให้ไม่ใช่อย่างนั้นคือคำว่าศีลดีนี่นะครับหมายถึงว่าไม่ละเมิดทุจริตทั้งหลายนั่นเองแล้วก็ประพฤติตามแนวทางแห่งสุจริตทั้งหลายนะครับจึงเรียกว่ามีศีลดีคือไม่ทำชั่วในยะตรงกันข้ามไปเพิ่มไปเติมสร้างแต่คุณงามความดีนะครับลักษณะนี้ส่วนบรรพชิตนะครับนักบวชเนี่ยนะครับพระภิกษุสามเณรเนี่ยนะเมื่อสมบูรณ์ด้วยศีลาจริยวัตรมีปกติไม่ประมาทอยู่มนุษย์ทั้งหลายผู้เลื่อมใสแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลและคุณมีความมักน้อยเป็นต้นนะครับของบรรพชิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็จะนำปัจจัยมาให้อย่างมโหฬารเมื่อเป็นเช่นนั้นโภคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นแก่บรรพชิตนั้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จักมั่นคงนะครับ ันนี้เป็นเรื่องของศีลดีนะถ้าศีลดีทํางามเนี่ยนะครับเป็นพระภิกษุก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4นะครับไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ที่จะให้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปสมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนคฤหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะประสบกองแห่งโภคะใหญ่มีความไม่ประมาทเป็นเหตุนะครับเช่นไม่ดื่มเหล้าเมายาเป็นต้นเนี่ยนะก็หมั่นขยันทำงานก็สามารถที่จะเก็บออมรอมริบรักษาทรัพย์ไว้ได้แต่ถ้าเป็นพระภิกษุก็สมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราจะเป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารดังนี้ไซเธอต้องเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายคือไม่ใช่รักษาศีลเพื่อปัจจัย4นะครับตรงนี้ฟังให้ดีนะไม่ใช่รักษาศีลเพื่อปรารถนาปัจจัย4แต่บางคนก็บอกโอ้ยผมไม่สามารถจะรักษาศีลได้หรอกผมเดือดร้อนเพราะปัจจัย4พระองค์บอกว่าเธอไม่ต้องห่วงนะถ้าหากว่าเธอศีลดีมีทำงามเธอจะไม่เดือดร้อนในปัจจัย4เองนะครับไม่ต้องกลัวนี่เป็นผลของศีลอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สอนให้ว่าเธอเนี่ยนะอยากได้ลาภสการะอยากได้จีวรเป็นต้นเธอรักษาศีลนะไม่ใช่แบบนี้นะครับตั้งใจให้ถูกต้องทีนี้ส่วนในคาถาที่ตรัสไว้ว่านักปราชญ์ปรารถนาสุข3ประการคือความสรรเสริญการได้โภคทรัพย์เครื่องปลื้มใจความบันเทิงในสวรรค์ในโลกหน้าเนี่ยนะครับพึงรักษาศีลนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าว่าบุคคลแม้ไม่กระทำความชั่วแต่เข้าไปเสพบุคคลผู้กระทำความชั่วอยู่ซ้ายบุคคลนั้นเป็นผู้อันบุคคลพึงรังเกียจในเพราะความชั่วและโทษของบุคคลผู้เสพคนชั่วก็ย่อมงอกงามนะครับโทษทั้งหลายก็จะปรากฏยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอัตถาอธิบายว่าจิตตะลาพังความว่าการได้ทรัพย์นะครับอธิบายว่าการเกิดขึ้นแห่งโภคทรัพย์ก็โดยข้อที่แตกต่างกันบรรดาสุขทั้ง3นั้นพึงทราบอย่างนี้ว่าทรงถือเอาเจตสิกสุขด้วยการสรรเสริญกายิกสุขด้วยการเกิดขึ้นของโภคะนะครับอุปติสุขด้วยศัพท์นอกนี้พึงทราบว่าทรงถือเอาสุขในปัจจุบันด้วยสุขแรกนะครับคือสรรเสริญสุขในสัมปรายภพด้วยโภคะเนี่ยนะสุขทั้ง2นะทั้งภพนี้ภพหน้าด้วยศัพท์ที่2นะครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงการเว้นจากปาปมิตรและการคบหากัลยาณมิตรซึ่งเป็นเหตุพิเศษของการสรรเสริญนั้นเป็นต้นเหมือนศีลที่เป็นเหตุธรรมดาของการสรรเสริญเป็นต้นพร้อมด้วยโทษและอานิสงส์นะครับคือสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการคบมิตรนั่นเองนะครับบทว่าสังกิโยความว่าเขาพึงถูกรังเกียจในเพราะความชั่วคนนี้ทำชั่วมาแล้วหรือจักทำชั่วต่อไปเป็นแน่อันหนึ่งเพราะเขาไปมาหาสู่อยู่กับคนชั่วทั้งหลายใช่ไหมครับคือก็ระแวงนะสมมติเราไม่ได้ติดยาหรอกแต่ว่าเพื่อนมีขี้ยาทั้งนั้นนะคนทั้งหลายก็จะระแวงเอ๊ะนี่ติดยาด้วยหรือเปล่านะครับตัวเองไม่กินเหล้าหรอกแต่คบแต่ขี้เหล้าเนี่ยนะครับตัวเองไม่เล่นการพนันแต่เพื่อนนี่นักพนันทั้งนั้นเลยนะครับหนักๆเข้าเอ๊ะคนนี้พนันด้วยหรือเปล่าครับคนก็จะระแวงสงสัยเป็นต้นนะครับ นี่เป็นความจริงเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบว่าตัวผมเองนี่ก็รู้สึกอย่างนั้นนะบางทีเพื่อนภิกษุบางรูปท่านก็เป็นเพื่อนถ้าจะมีที่รักษาศีลอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เวลาไปทำงานเผยแพร่ทำงานอะไรเนี่ยไปคุกคีอยู่กับคนที่พระที่ท่านยังใช้ปัจจัยใช้เงินใช้ทองอะไรอยู่เลยนะบางทีในใจลึกๆบางทีก็รังเกียจพอเข้ามาใกล้ก็รู้สึกรังเกียจในใจว่าเอ๊พระรูปนี้นี่ไปรับเงินรับทองแล้วก็มังอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับ คิดไปอย่างเงี้ย ก็จะระแวงนะครับเป็นที่ตั้งแห่งความระแวงบทว่าอัสสะความว่าการกล่าวโทษแม้ไม่เป็นจริงย่อมงอกงามคือถึงความงอกงามไพบูลย์ได้แก่แผ่ไปในเบื้องบนของคนผู้คบหาคนชั่วหรือบุคคลนั้นเพราะการคบหาสมาคมกับคนชั่วเป็นปกตินะครับเนี่ยนะบทว่าสเวตาธิสโกโหติความว่าผู้ใดคบและเข้าไปคบปาปมิตรหรือกัลยาณมิตรเช่นใดบุคคลนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นคือมีบาปธรรมหรือมีกัลยาณธรรมเหมือนน้ำที่สะอาดและสกปรกด้วยสามารถแห่งพื้นที่นะครับคือน้ำอย่างเหมือนน้ำฝนเนี่ยนะครับถ้าตกลงไปในบ่อขี้หมูนะครับน้ำอันนั้นก็จะสกปรกโสมมไปด้วยหมดแหละครับน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะ แต่ถ้าหากว่าตกไปในพื้นที่ที่มันสะอาดอยู่แล้วเนี่ยนะครับในบ่อน้ำที่มันสะอาดเนี่ยนะน้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำสะอาดเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่รองรับน้ำฝนเนี่ยนะครับคือน้ำฝนเนี่ยปกติก็สะอาดนั้นเราเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นคนมีศีลนะเราไปคบใครก็เหมือนกับเราเป็นน้ำฝนไปตกลงในที่ไหนนะครับจะชั่วหรือจะดีก็พื้นที่ที่ลงนั่นเองถามว่าเพราะเหตุไรเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเหตุให้เป็นเช่นนั้นอธิบายว่าการอยู่ร่วมกันกับคนชั่วช้าไม่ควรทำเพราะการอยู่ร่วมกันคือการคลุกคลีกันได้แก่การสนิทสนมกันเป็นเหตุให้รับเอากิริยาอาการของคนที่คบนะครับที่เป็นอุปนิสัยของคนเหมือนแก้วผลึกและแก้วมณีที่อยู่ร่วมกันอย่างนั้นมันติดเชื้อกันนะครับและอย่างเราเป็นคนไม่ดุร้ายนะครับแต่ถ้าไปอยู่กับคนดุร้ายนานๆนะครับเราก็จะเป็นคนดุด้วยนะครับถ้าเราปกติใช้คำไม่หยาบแต่ไปอยู่ในสังคมที่เขาใช้คำหยาบๆกันนะครับนานๆเข้าก็โอ้โหติดเชื้อคำหยาบเราเนี่ยมามหาศาลนะครับถ้าเราอยู่กับคนใจดีนะสังคมที่เขาใจดีก็ได้รับไอ้อิทธิพลของความใจดีมีเมตตาเป็นต้นด้วยนะครับไปอยู่กับสังคมที่จะเอามักจะได้เป็นต้นเนี่ยจะเอาอย่างเดียวก็ไม่อยากจะเอามั่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปอยู่ในสังคมที่เขาให้อย่างเดียวเอ๊ะเราก็อยากให้มั่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมนั้นมีความสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่ของผู้ที่จะรักษาศีลนี่นะครับว่าถ้าหากว่าตัวเองรักษาศีลแล้วควรจะอยู่ที่ไหนเหมือนพระภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าท่านประสงค์จะรักษาพระธรรมวินัยจริงๆเนี่ยนะครับเพื่อนหรือสหธรรมิกกัลยาณมิตรเป็นต้นเนี่ยจะต้องเลือกคบหานะครับถ้าเลือกคบหาไม่ได้รักษาได้ไม่นานนะครับพระบางองค์หลายองค์อยากจะรักษาศีลด้วยแต่อยากจะอยู่ที่เดิมด้วยซึ่งมันสภาพแบบนั้นนะมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับคนอยากจะเลิกบุหรี่แต่ก็อยู่ในพวกเพื่อนฟูงที่โอ้โหแต่ละคนเนี่ยนะครับปากคาบบุหรี่ทั้งนั้นเลยนะมันก็เลิกไม่ได้อยากจะเลิกเหล้าแต่แม้อยู่กับวงที่เหล้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลิกไม่ได้พระภิกษุที่ปรารถนาจะรักษาศีลรักษาธรรมก็ต้องเลือกหากัลยาณมิตรเป็นต้นนะครับจึงจักเป็นไปได้บทว่าเสวะมาโนเสวะมานังความว่าคนชั่วเมื่อคบบุคคลอื่นที่บริสุทธิ์ตามปกติที่คบตนอยู่ตลอดกาลเวลาหรือที่เขาคบอยู่คือทำให้เขาแปดเปื้อนไปด้วยนะครับบทว่าสัมผุโธสัมผุสังความว่าคนชั่วที่บุคคลบริสุทธิ์ตามปกตินั้นสัมผัสเข้าด้วยการอยู่ร่วมกันคือการคบหาสมาคมกันแม้ตนเองก็สัมผัสเขาอยู่อย่างนั้นนะครับไปเกี่ยวข้องกับคนเช่นใดก็เป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลย่อมกระทำบุคคลเช่นใดให้เป็นมิตรและย่อมเข้าไปเสพบุคคลเช่นใดบุคคลนั้นแลเป็นผู้เช่นกับด้วยบุคคลนั้นเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นคนชั่วซ่องเสพบุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติอยู่ย่อมทำบุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติที่ตนซ่องเสพให้เปื้อนด้วยความชั่วเหมือนลูกศรที่แช่ยาพิษถูกยาพิษติดเปื้อนแล้วย่อมทำแล่งลูกศรที่ไม่ติดเปื้อนแล้วให้ติดเปื้อนด้วยยาพิษฉะนั้นนะครับอย่างสมมติว่าพระมีศีลดีๆงามๆสักองค์หนึ่งนะครับไปอยู่ร่วมกับสมาคมทุศีลพักเดียวแค่นั้นนะครับกลับมาเนี่ยเสียศีลเสียธรรมไปหมดนะครับ ขอโอกาสครับไอ้พิษที่มันเปื้อนแล่งธนูเนี่ยเรามาอุปมาเหมือนกับพระภิกษุเนี่ยได้ลองให้มันชัดเจนหน่อยว่าท่านเสียศีลหรือว่าท่านถูกคนอื่นเขารังเกียจเพราะเหตุที่ท่านไปคุกคีกับ ผู้เสียศีลยองตัวอย่างนะครับว่าถ้าวัดเราเนี่ยนะอยู่กันแค่เนี้ยมีพระบางองค์เนี่ยนะครับขี้ยามาอยู่ด้วยพระในวัดนี้นะครับเริ่มจะเสียแล้วนะครับอะไรครับเพราะมันขี้ยาเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาอย่างอื่นมาระบาดไปหมดนะครับนะเราต้อนรับอาสาบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือยกตัวอย่างนะว่าถ้าเราอยู่วัดอย่างนี้แล้วมีพระภิกษุบางรูปนะครับมีปืนผาหน้าไม้เต็มไปหมดนะครับบริวารเนี่ยกุ้ยทั้งนั้นเลยนะมาเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยไม่นานนะครับวัดนี้ก็เหมือนกับสถานที่สักแห่งหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเหมือนกับแหล่งซ่องสุมโจรทั้งหลายนะครับเพราะเนื่องจากเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบทว่าอุปะเลปะพยาธีโรความว่าคนชื่อว่าธีระเพราะผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำคือคนที่เป็นบัณฑิตไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายบทว่าปูติมัดฉังกุสักเขนะความว่า ผู้ใดเอาปลายหญ้าคาผูกปลาที่เป็นปลาเน่าโดยเป็นของน่าเกลียดคือผูกโดยพันให้เป็นห่อหญ้าคาเหล่านั้นของผู้นั้นถึงจะไม่เน่าก็ว่าเหม็นเพราะห่อปลาเน่าเข้าไว้จะส่งกลิ่นเหม็นตลบทีเดียวฉันใดเอวังพาลูปเสเนวะการคบหาสมาคมกับคนพาลก็มีอุปมาฉันนั้นนะครับแต่ถ้าคบบัณฑิตล่ะเอวังทีรูปเสวนาความว่าการคบหาสมาคมกับบัณฑิตของผู้ไม่มีศีลตามปกติย่อมเป็นเหตุให้กลิ่นศีลฟุ้งขจรไปด้วยสามารถแห่งการสมาทานศีลเป็นต้นถ้าภิกษุผู้ไม่มีศีลเนี่ยนะครับแต่ถ้าได้ไปอยู่ร่วมกับกลุ่มคนมีศีลจริงๆก็พอแก้ไขได้นะครับเหมือนใบไม้ถึงจะไม่มีกลิ่นหอมแต่ก็ชื่อว่ามีกลิ่นหอมฟุ้งไปเพราะห่อกฤษณาไว้ฉะนั้นถ้าสมัยนี้เนี่ยนะผมนึกถึงรถนะครับรถเก๋งเป็นต้นเนี่ยนะผมนั่งรถคันบางคันเนี่ยเขาบอกซื้อปลาทะเลมานะครับซื้อปลาทะเลมาไว้ในบนรถเก๋งเนี่ยแหละครับข้างหน้าคนนั่งนี่แหละทีนี้เขาก็เอาของลงหมดแล้วเขาก็ให้เราขึ้นนะครับบัดกลิ่นคาวเนี่ยคละคลุ้งรถเก๋งนั้นหมดไปเลยนะครับรถเนี่ยนะมองข้างนอกนี่งามมากนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยกลิ่นนี่หึงเลยนะครับต้องเปิดกระจกนะครับแอร์นี่ใช้ไม่ได้นะมันเน่าเหม็นไปหมดอ่ะหรือบางคันเนี่ยนะครับก็รถก็ธรรมดานะครับแต่ถ้าใส่น้ำหอมไปมันก็กลิ่นตลบอบรถไปหมดนะครับนี่คืออนุภาพนั้นรถเนี่ยโดยธรรมดาเนี่ยนะครับรถยนต์รถเก๋งเนี่ยก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรหรอกแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรไปใส่การคบหาสมาคมกับคนก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความสำเร็จผลแห่งตนดุจห่อใบไม้แล้วไม่พึงเข้าไปเสพอาสัตบุรุษพึงเสพสัตบุรุษเพราะว่าอาสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกสัตบุรุษย่อมนำไปถึงสุคติอัตถกถาอธิบายว่าตัสมาความว่าเพราะเหตุที่คบมิตรที่ไม่ดีมีโทษเช่นนั้นและการคบมิตรที่ดีมีอานิสงส์อย่างนี้คือเช่นนี้ฉะนั้นบัณฑิตรู้ผลของตนด้วยการละคนการแห่งวัตถุที่มีกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอมและการคบหาสมาคมกับคนดีและคนไม่ดีดุจห่อปลาร้าและกฤษณาด้วยใบไม้คือเหมือนห่อปลาร้าและกฤษณาด้วยใบไม้นะครับไหทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับแจกันทั้งหลายเนี่ยเอาปลาร้าไปใส่เนี่ยนะแจกันนั่นก็เหม็นไปหมดนะครับบทว่ายัตวาสัมปากะมัตตโนความว่าบัณฑิตรู้คือทราบความสำเร็จผลของตนที่มีทุกข์เป็นกำไรและมีสุขเป็นกำไรแล้วนะครับรู้ว่าผลที่จะได้รับเป็นยังไงเมื่อคบคนเนี่ยนะไม่ควรคบหาอาสัตบุรุษคือมิตรชั่วควรเสพแต่สัตบุรุษคือบัณฑิตผู้สงบระงับแล้วผู้มีโทษอันคายแล้วหรือผู้ที่นักปราชญ์สรรเสริญแล้วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอสัตบุรุษนำไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษให้ถึงสุขติดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแสดงเหตุแห่งความสุขสามอย่างตามที่กล่าวมาแล้วด้วยคาถาแรกแล้วแสดงเหตุเป็นที่มาแห่งความสุขความสรรเสริญพร้อมกับการงดเว้นจากธรรมะเป็นปฏิปักษ์ด้วย5พระคาถาต่อจากนั้นแล้วก็แสดงความสุขสุดท้ายพร้อมด้วยเหตุที่ทำให้ประสบสุขทั้งสามด้วยพระคาถาสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นคนมีศีลในชั้นต้นก็ต้องหลีกเลี่ยงคนพาลคบบัณฑิตนะครับนั้นจึงจะเห็นว่าถ้ารักษาศีลดีแล้วก็ต้องอาศัยมิตรด้วยนะครับพอตัวเองสมาทานศีลแล้วก็ต้องหามงคล38ศึกษาดูให้ดีนะครับต้องปฏิบัติตัวไปตามมงคลทั้ง38ประการนั่นแหละ ทีนี้ท่านเรียงสูตรนะครับสูตรแรกเป็นทานสูตรที่2เป็นศีลมาสูตรนี้เป็นภาวนาบ้างเป็นวิปัสสนานะครับว่าพินทนสูตรนะครับว่าด้วยสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนานะครับเท่ากับแสดงทานศีลภาวนาตามลำดับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้มีความแตกเป็นที่สุดวิญญาณมีความคลายไปเป็นธรรมดาขันธปัญจกะทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับกายนี้ต้องแตกแน่นะครับตาก็แตกหูจมูกลิ้นผมขนเล็บแต่ละอย่างทุกอย่างเนี่ยนะครับแตกหมดแน่แล้วก็วิญญาณที่อาศัยกายนี้อยู่ล่ะครับจักขุวิญญาณที่อาศัยตาถ้าตาแตกวิญญาณก็ดับไปด้วยโสตะหูแตกนะครับโสตะวิญญาณเป็นต้นก็แตกด้วยฉะนั้นจมูกลิ้นกายใจ อากายแตกใจทั้งหลายที่อาศัยกายเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเป็นวัตถุและเป็นอารมณ์เป็นต้นก็แตกไปด้วยนะครับขันธปัญจกะทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะมีแล้วไม่มีนะครับขันธปัญจกะคือขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เพราะน่ากลัวนะครับขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาเพราะมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับขันธ์ทั้งหมดเนี่ยแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะเป็นไปตามปัจจัยครับถ้าอนัตตาก็ไม่มีสาระนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุรู้กายว่ามีความแตกไปเป็นที่สุดนะครับรู้วิญญาณว่ามีความย่อยยับเห็นภัยในขันธปัญจกะทั้งหลายเรื่องชาติและมรณะได้นะภัยของขันคืออะไรบ้างครับภัยของขันคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นนั่นเองนะครับล่วงความเกิดและความตายเสียได้คือหมายความว่าบรรลุนิพพานก็พ้นนะมีตนอันอบรมแล้วจำนงหวังอยู่ซึ่งการเป็นที่ดับขันเพราะบรรลุถึงความสงบอย่างยิ่งก็คือบรรลุพระนิพพานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขันธปัญจกะย่อยยับเป็นธรรมดาเป็นต้นอันนี้เป็นทุกขสัจนะครับมีตนอันอบรมแล้วก็เป็นมรรคสัจนะครับความสงบแห่งขันทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นเป็นนิโรธสัตว์นะครับเหตุให้มีขันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นประกาศอริยสัจเรียบร้อยแล้วนะครับมีใครทราบซึ้งอริยสัจอะไรบ้างครับหรือว่าอุเบกขาญาณวิปยุตอีกต่างหากโอ้ยน้อยเกินไปนะครับเข้าไม่ถึงนะครับแสดงว่าบ่อมลึกมากอินทรีย์เราน้อยนะครับไม่ใช่สูตรน้อยบออธิกถานะครับบทว่ากายโยได้แก่รูปกายก็รูปกายนั้นชื่อว่ากายเพราะอรรถว่าเป็นที่ประชุมแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายมีผมเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะในคำว่ากายก็คือเป็นที่ประชุมของอวัยวะน้อยใหญ่ฮะพี่ประชุมของหูของหัวของตาของจมูกของปากของแขนของขาของอวัยวะทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ากายนะหรือว่าเป็นที่ประชุมของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเป็นต้นนะครับก็เลยเรียกว่ากายและชื่อว่ากายเพราะมีวิเคราะห์ว่าเป็นอายะคือเป็นแหล่งเกิดแห่งของน่าเกลียดน่าชังทั้งหลายดังนี้บ้างนะครับเป็นที่เกิดของสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหมดเลยนะครับเช่นนะครับผมเนี่ยนะดูงามแต่ถ้าลองเอาไออะไรนะที่มันเปื้อนผมนะครับทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันหลุดออกมาจากผมเนี่ยรับไม่ได้นะครับดูงามๆเนี่ยนะถ้าหลุดออกมาจากผมรับไม่ได้ก็เหมือนอาหารเนี่ยนะครับผมหลุดร่วงใส่อาหารเนี่ยนะครับขนมจีนเนี่ยนะครับมีผมอยู่ด้วยสัก 20-30 เส้นเนี่ยก็โอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับนะจมูกดูงามนะครับแต่ถ้าน้ำมูกหยดใส่อาหารติ้งติ้งนะครับน้ำมูกเนี่ยหยดใส่แกงจืดอย่างเงี้ยนะครับน้ำลายตกใส่ข้าวผัดอย่างเงี้ยนะครับไม่ไหวแน่นะครับเพราะฉะนั้นผิวหนังถ้าร่วงหรือเลือดถ้าหยดเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามถ้าหลุดมาจากกายนี้แล้วมันไม่ไหวจริงๆนะครับของเราด้วยของคนอื่นด้วยนะครับของเราผมไม่เห็นเกลียดนะครับงั้นถ้าโดยปกติทั่วๆไปแล้วอ่ะเป็นของที่น่ารังเกียจนะครับถ้าหลุดออกมาจากกายเนี่ยนะกลิ่นออกมาจากกายแล้วก็เสียงทั้งหลายออกมาจากกายเนี่ยนะครับรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะครับส่วนที่หลุดออกมาจากกายเนี่ยนะครับปฏิกูลจริงๆน่าชิงชังเชื่อก็เอาผมมาครับมันก็ฟันเนี่ยนะครับถอนฟันมาเอามาดิไม่ไหวแล้วนะครับในคำว่ากายนั้นมีอรรถพจน์ดังต่อไปนี้นะครับกาอาการชื่อว่าอายะกายเนี่ยชื่อว่าอายะเพราะเป็นที่มาอายะเนี่ยนะเป็นเหมือนกับบ่อเป็นที่มาถามว่าอะไรมาตอบว่าสิ่งที่น่าเกลียดมีผมเป็นต้นนั่นแหละมานะผมขนเล็บฟันหนังก็นี่แหละครับมาจากนี่แหละดังนั้นอาการชื่อว่ากายเพราะเป็นที่มาของน่าเกลียดทั้งหลายดังนี้บ้างนะครับเป็นที่มาของสิ่งน่าเกลียดนี่ขนาดผลของบุญนะครับมันยังน่าเกลียดขนาดนี้นะแต่โดยใจความแล้วได้แก่กองแห่งธรรมะทั้งหลายนะครับพูดโดยประมาทนะก็คือภูตรูปและอุปาทายรูปที่เป็นไปอยู่ด้วยอำนาจสันตติ4อย่างคือกัมมสันตตินะครับคือกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมอาหารสันตติกลุ่มรูปที่เกิดจากอาหาร จิตตชรูปสันตตินะครับกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตแล้วก็อุตุสันตตินะครับกลุ่มรูปที่เกิดจากอุตุทั้งหลายนะครับคือมหาพูดและอุปาทายรูปนั้นเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4ประการซึ่งมีพุทธาธิบายดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปประกายที่สำเร็จด้วยมหาพูดทั้ง4นี้มีการแตกดับมีการแตกสลายไปเป็นสภาวะมีการกระจัดกระจายไปทุกขณะเป็นสภาวะนะครับมันหลุดไปเรื่อยนะครับอย่างผิวหนังเนี่ยมันก็หลุดทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าไม่อาบน้ำหลายๆวันเนี่ยนะครับมันก็ลอกนะมันก็เป็นเรียกว่าขี้คลายทั้งหลายแหละก็คือผิวหนังที่แห้งมันตายนะครับมันหลุดมันเกิดการกระจัดกระจายไปทุกขณะนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับแม้แต่เลือดนะครับเลือดช่วงหนึ่งอยู่ที่ศีรษะอีกช่วงหนึ่งไปอยู่ที่เท้าแล้วนะครับเลือดประเภทเดียวกันเนี่ยนะครับมันไหลเวียนทั่วร่างกายนะครับมันก็เหมือนกับมันสูบฉีดนะครับมันสูบฉีดไปทั่วร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเลือดอีกพักหนึ่งมาเลี้ยงตาอีกพักหนึ่งไปเลี้ยงโน่นนะครับขาอีกพักหนึ่งก็ไปเลี้ยงแขนอีกพักหนึ่งก็ไปเลี้ยงตามกระเพาะลำไส้เป็นต้นนั้นมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้แหละครับมันสูบฉีดถึงกันหมดนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเลือดทั้งหลายเนี่ยฉีดสูบฉีดในอวัยวะในร่างกายเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยนะครับผ่านหัวใจเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับหลายลิตรมากเลยนะครับหลายลิตรจริงๆเพราะฉะนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงมีการกระจัดกระจายอยู่ตลอดเวลาบทว่าวิญญาณังได้แก่กุศลจิตเป็นต้นที่เป็นไปในภูมิ3นะครับคือกุศลจิตที่อาศัยกายเหล่านี้เกิดนะครับกุศลจิตหรืออกุศลจิตวิบากจิตกิริยาจิตทั้งหลายแหละที่อาศัยกายเหล่านี้เกิดอันสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วไปนะครับไม่ได้มีความจีรังอะไรส่วนอัตพจน์มีดังต่อไปนี้นะครับคือความหมายของศัพท์นะจิตชื่อว่าวิญญาณเพราะว่ารู้ชัดซึ่งอารมณ์นั้นๆนะครับเพราะว่าการแยกความรู้สึกออกจากความจำได้คือรู้ชัดอารมณ์ได้แก่ญาณ นะครับอุปลัทธิชื่อว่าวิญญาณคือจิตนี่นะครับมันแตกต่างจากสัญญานะครับแตกต่างจากปัญญานะครับเพราะฉะนั้นไอ้จิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะครับงั้นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี้ก็อาศัยกายเหล่านี้นี่แหละเกิดนะครับแล้วจิตเหล่านี้ก็วิราคะธรรมังมีความเสื่อมคลายไปเป็นธรรมดาคือมีความแตกดับเป็นธรรมดานะครับถ้าวัตถุเปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนทวารจิตก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตทางตาก็อย่างหนึ่งจิตทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็อย่างหนึ่งทีนี้ถ้าทางตานะครับจิตที่มีสีเขียวก็อย่างหนึ่งจิตที่มีสีแดงสีดำสีแต่ละสีก็เหมือนก็คนละอย่างจิตที่รับรู้อย่างก็คนละอย่างคนละอย่างไปจิตทางหูที่รับรู้เสียงลมเสียงคนเสียงทั้งหลายแหละก็คนละจิตคนละจิตคนละจิตไปนะครับจิตทางจมูกที่รับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นต้นก็คนละกลิ่นคนละจิตคนละจิตจิตทางลิ้นที่รับรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสมันรสฝาดรสเฟื่องทั้งหลายก็คนละจิตคนละจิตนะครับจิตที่เกิดที่หัวก็อย่างหนึ่งจิตที่เกิดที่เท้าก็อย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับก็คนละจิตที่ยะรับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวจากภายในจากภายนอกก็คนละอย่างคนละอย่างจิตที่รับรู้เรื่องราวแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างไปนะครับเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้ก็มีความเสื่อมความคลายไปเป็นธรรมดานะครับแต่จิตทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปก็เป็นไปตามปัจจัยของเขา จิตที่รู้ทางตานี่รับทีละสีละสีเลยครับ ก็อย่างนั้นอยู่แล้ว แล้วอะไรมาประมวลทำให้เรารู้เรื่องรู้ราวนี่เป็น มโนวิญญาณครับชาวนะในมโนวิญญาณนะครับคือชาวนะในมโนทวารวิถีเป็นตัวประมวลนะครับรับรู้หลายวิธีแล้วก็ประมวลทีรับรู้หลายวิธีแล้วก็ประมวลทีนี้ด้วยความชำนาญของการประมวลนั้นก็เลยรับรู้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะไปหมดเลยนะครับ แปลกดี เพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้ก็ต้องหมั่นวิเคราะห์ก่อนนะครับคือความรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะก็คิดดูนะครับว่าจิตเนี่ยนะเราก็บอกว่ามันรวดเร็วแท้จริงถ้าดูแบบโลกๆนะอย่างเช่นโทรศัพท์ทางไกลจากนี่อเมริกาก็คุยกันเหมือนกับคุยกันต่อหน้านะครับนี่คือความรวดเร็วของขนาดมหาภูตรูปนะมันยังรวดเร็วขนาดนั้นได ้ถ้าจิตแต่ละดวงก็มีสัญญาประกอบร่วมด้วย ก็นามขันธ์ทั้งหมดก็เกิดร่วมคืออนุภาพทั้งหลายบางทีก็ไม่ใช่สัญญาก็ได้นะครับด้วยอนุภาพของสันตติด้วยอนุภาพของอุปนิสัยทั้งหลายแหละนะครับปัจจัยมันเยอะนะครับยกให้ปัจจัยก็ผ่านนะครับสบายมากบทว่าสัพเพอุปทีติความว่าอุปธิเหล่านี้คือขันอุปธิคือขันนะครับอุปธินี่แปลว่าเป็นที่ทรงไว้แห่งทุกข์นะครับคือขันอุปธิคือกิเลสอุปธิคืออภิสังขารหมายถึงกรรมเนี่ยนะครับ อุปธิคือเบญจกามคุณที่หมายรู้กันว่าอุปธิเพราะอัตว่าเข้าไปทรงทุกข์ไว้แม้ทั้งหมดก็ได้แก่อุปาทานขันธ์นะครับไม่ว่าจะอุปธิคือขันธ์กิเลสอภิสังขารหรือกามคุณ5จริงๆแล้วตัวก็ได้แก่ขันธ์5นั่นเองนะครับอุปาทานขันธ์กิเลสเป็นอภิสังขารเป็นเบญจกามคุณชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอัตว่ามีแล้วก็กลับไม่มีชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดขึ้นและเสื่อมไปและบีบคั้นชื่อว่ามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะอัตถะว่าละปกติเหตุเป็นสภาวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุ2ประการคือชรากับมรณะนะครับมันสรุปแล้วว่าขันธ์แต่ละขันธ์ก็ไปสู่ชราและมรณะหมดเลยนะครับตาก็ไปสู่ชราและมรณะหูก็ไปสู่ชราและมรณะจมูกก็ไปสู่ชราและมรณะถ้าใช้คำว่าชรานะบวกพยาธิเข้าไปด้วยเลยนะครับลิ้นก็ไปสู่ชราและมรณะกายแต่ละส่วนนะครับตั้งแต่ผมไปจนถึงเล็บเท้าเนี่ยนะครับก็แต่ละอย่างก็ไหลไปสู่ชราและมรณะนั่นเองนะครับอวัยวะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่านี่ก็ไหลไปสู่สิ่งเดียวกันคือชราและมรณะด้วยประการดังที่พรรณนามานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงวาระแห่งการพิจารณาคือสัมมาสนญาณ นะครับตามอัธยาศัยแห่งบุคคลผู้รู้อย่างนั้นโดยมุขคือแนวทางแห่งอนิจจานุปัสสนาและทุกขานุปัสสนาสูตรนี้นะครับเน้นอนุปัสสนา2ใช่มั้ยคืออนิจจานุปัสสนาและทุกขานุปัสสนาว่ากายนี้มีความแตกเป็นที่สุดวิญญาณมีการคลายไปเป็นธรรมดาขันธปัญจกะทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั้นก็เน้นอนิจจังกับทุกขังนั่นเองนะครับนะเน้นสภาวะที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยสามารถแห่งอนิจจานุปัสสนาและทุกขานุปัสสนาปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ทรงแยกรูปธรรมนะครับและวิญญาณออกจากกันแล้วทรงรวมธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3แม้ทั้งหมดเข้าเป็นอันเดียวกันตอนแรกก็แยกนะกายกับวิญญาณออกก่อนเสร็จแล้วก็ประมวลกายกับวิญญาณเข้าด้วยกันเป็นไปในภูมิ3นะครับแล้วก็มาจำแนกออกเป็นอุปธิอีกนะครับในบรรดาลักษณะทั้ง3นั้นนะครับอนิจจลักษณะเห็นได้ง่ายคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะไม่เที่ยงนี่เห็นง่ายนะครับก็บรรดาลักษณะทั้ง3นี้ลักษณะ2อย่างเท่านั้นมีแล้วในพระบาลีก็จริงนะครับนะในสูตรนี้นะในสูตรนี้มีอนิจจังกับทุกขังแต่ถึงกระนั้นนะครับก็โดยพระบาลีว่าสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพิ่งเข้าใจว่าแม้อนัตตาลักษณะพระองค์ก็ทรงแสดงไว้แล้วเหมือนกันด้วยทุกขลักษณะนั่นเองนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตานะครับเพราะว่ามันไม่เที่ยงด้วยอ่ะมันเป็นทุกข์ด้วยอ่ะมันจะเป็นอัตตาได้ยังไงอ่ะทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ด้วยนะครับ ขอโอกาสคำว่าทุกคำเนี่ยหมายถึงความแปรปรวน ทุกในที่นี้เน้นว่ามันไม่เที่ยงนะครับจึงเรียกว่าทุกหมายถึงอุปาทานขันธ์5นะเพราะมันไม่เที่ยงแต่ที่มันไม่เที่ยงอ่ะเพราะมันเป็นไปตามปัจจัย ในการที่เป็นไปตามปัจจัยนั้น ชื่อว่าไม่เที่ยงไออาการที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเรียกว่าเป็นทุกไออาการที่เป็นทุกนั่นแหละจะเป็นอนัตตาเอาใหม่นะเนื่องจากมันเป็นไปตามปัจจัยนั่นแหละมันจึงไม่เที่ยงไอ้ความที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละจะบอกว่าเป็นสุขได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์ไอ้อาการที่เป็นทุกข์จะบอกว่าเป็นอัตตาได้ไหมว่าเราหรือของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยบอกได้ไหมก็ไม่ได้อ่ะ คำว่าไม่คำว่าไม่ใช่สุขมันจึงเป็นทุกข์ใช่ไ หมคือเอาเนี่ยใหม่นะสิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยอ่ะนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นไปตามปัจจัยเนี่ยนะครับมันไม่เที่ยงสักอย่างหรอกทีนี้ไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงแบบนี้เนี่ยบอกมันสุขได้ไหมล่ะ คำว่าสุขคำเนี่ย เพราะว่าเอานี่นะสุขเพราะว่ามันเที่ยงอ่ะเช่นสุขเพราะมันเที่ยงแบบนี้นะครับเหมือนนิพพานเนี่ยบอกได้ไหมไม่ได้นิพพานเนี่ยเที่ยงนิพพานจึงเป็นสุขแต่สังขารทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามปัจจัยมันจึงไม่เที่ยงนะครับที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเพราะมันบีบคั้นนะครับมันเกิดดับหรือมันบีบคั้นอ่ะนะครับเพราะมันเป็นไปตามปัจจัยนะเนื่องจากมันไม่เที่ยงอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันมีความบีบคั้นหรือปีละนะครับหรือว่ามันน่ากลัวก็ได้นะครับเพราะเรียกว่ามันเป็นทุกข์นะฉะนั้นอัดคำว่าทุกข์เนี่ยบางทีก็หมายถึงว่ามันบีบคั้นก็ได้นะครับหมายความว่ามันน่ากลัวก็ได้เพราะมันชาติทุกข์อย่างเงี้ยนะครับชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงน่ากลัวนะครับแล้วก็บางทีก็ถ้าทุกข์บางทีก็เหมือนกับฝีเหมือนกับลูกศรเนี่ยนะครับนะคือไม่ต้องเอาเว เวทนาไปจับก็ได้นะครับไอ้ที่ทุกข์จริงๆโดยมากเราจะคุ้นเฉพาะเวทนาอย่างเดียวโดยเฉพาะทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยนะครับทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงทำไมจึงไม่เที่ยงอ่ะเพราะมันเป็นไปตามปัจจัยอ่ะ แสดงว่าปัจจัยก็ต้องไม่เที่ยงด้วย ก็ขนาดปัจจัยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะ ทำไมปัจจัยจึงไม่เที่ยง ก็ปัจจัยก็เกิดจากปัจจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างใช่ไหมว่ารูปขันธ์เนี่ยเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยกรรมก็เกิดจากปัจจัยอีกนะครับถามว่ากรรมมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีตัณหามีอุปาทานเป็นปัจจัยนะครับแล้วเวทนาก็มีกรรมเป็นต้นน่ะเป็นปัจจัยเอากรรมก็เกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทานนั่นแหละเป็นปัจจัยทีนี้แล้วไอ้ตัณหาอุปาทานก็มีปัจจัยอีกครั้งนะครับมันไม่ได้อยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นได้เองมันก็เกิดจากปัจจัยคือเวทนาเวทนาก็เกิดจากปัจจัยก็คือผัสสะเป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยแม้แต่ผัสสะมันก็เกิดจากปัจจัยนะครับมันก็ไม่ได้เที่ยงอะไรหรอกมันก็เกิดจากนามรูปเกิดจากสลายตนะเกิดจากวิญญาณวิญญาณก็เกิดจากกรรมอีกนั่นแหละครับเป็นปัจจัยมันเป็นไปตามปัจจัยในลักษณะนี้มันจึงไม่เที่ยงนะครับไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์นะครับไอ้ความที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยจะบอกว่าของใครได้ไหมจะบอกว่าเราหรือว่าของเราว่าอัตตาของเราเป็นตัวเป็นตนแท้ๆได้ไหมเพราะมันเป็นไปตามปัจจัยแบบนี้มันก็ไม่เที่ยงแบบนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะนี้เนี่ยครับแต่ว่ามันเกิดเป็นไปตามปัจจัยแล้วมันจะเกิดนอกเหนือจากปัจจัยไม่ได้นะครับ อย่างนิพพานเนี่ยเราเจริญไปตามอริยมรรคมีองค์8นะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นอริยมรรคมีองค์8ชื่อว่าเป็นปัจจัยของนิพพานได้ไหม ถ้าบอกว่าเป็นเหตุให้รู้แจ้งพระนิพพานไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอริยมรรคมีองค์8นิพพานเนี่ยนะครับเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มีอยู่แล้วนะครับธาตุอันนี้มีอยู่แล้วธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากปัญญาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอริยมรรคอันนั้นนะครับทำพระนิพพานให้แจ้งนะครับอริยมรรคทำพระนิพพานให้แจ้งนะซึ่งอรินิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วสำนวนนะถ้าผมอุปมานะว่าเหมือนกับว่าแสงสว่างเนี่ยมีอยู่แล้วรักษาตาให้หายก็จะมองเห็นแสงสว่างเองนะครับนะถ้าอันนี้ผมอุปมาเองนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการรักษาตาให้ตาดีเนี่ยนะครับเหมือนกับการเจริญอริยมรรคแต่นิพพานก็โล่งสว่างอยู่แล้วนะครับมันเขาบอกว่ามันชัดสำหรับคนมีปัญญาอยู่แล้วท่านว่างั้นนะบางสูตรเขาบอกว่านิพพานเนี่ยปรากฏชัดอยู่แล้วของคนมีปัญญาเนี่ยนะเพราะทะลวงไปทางเส้นผมก็มองเห็นนิพพานนั่นก็ได้นะครับไปทางเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็สามารถทำพระนิพพานให้แจ้งได้หมดนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สามารถวิเคราะห์ทำพระนิพพานให้แจ้งได้หมดอ่ะสำคัญที่อยู่ที่ว่าจักขุ้งเกิดหรือยังนะครับจักขุอุทปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทินะครับนั่นนะจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วมองเห็นวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็สามารถทำให้แจ้งพระนิพพานได้อย่างที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอริยมรรคเป็นเหตุทำให้สภาวะนิพพานเกิดขึ้นแต่อริยมรรคที่เรียกว่าเป็นเหตุเพราะเป็นเหตุให้ทำให้แจ้งพระนิพพานนะครับนะก็วิจัยกันต่อไปนะครับถ้าฟังแล้วเข้าใจก็เป็นพระโสดาบันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็แสดงว่าเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับนี่นะนี่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะก็จะได้วิเคราะห์ต่อไปจะได้ไขควรต่อไปนะครับส่วนในพระคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุรู้กายว่ามีความแตกไปเป็นที่สุดและรู้วิญญาณว่ามีความย่อยยับไปเห็นภายในขันธปัญจกะทั้งหลายแล้วล่วงชาติและมรณะเสียได้มีตนอันอบรมแล้วจำนงอยู่ซึ่งการเป็นที่ดับขันเพราะบรรลุถึงความสงบอย่างยิ่งอธิบายว่าอุปธีสุพยังที่สวาความว่าเห็นภายในอุปธีทั้ง3ด้วยสามารถแห่งพยตูปฐานญาณคือเห็นความที่อุปธีเหล่านั้นเนี่ยเป็นของน่ากลัวนะครับในภูมิ3เนี่ยนะขันในภูมิ3เนี่ยน่ากลัวหมดเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิปัสสนาที่มีกำลังด้วยบทว่าอุปธีสุพยังที่สวะดังนี้นะครับครับพลวะวิปัสสนาเนี่ยนะครับเป็นชื่อของวิปัสสนาระดับพังคยานเป็นต้นไปนะครับหรือว่าพยตูปฐานญาณอาทีนวญาณ นิพพิทายานอันเดียวกันนะครับน่ากลัวพยตูปฐานญาณอาทีนวญาณ นิพพิทายานนี่ต่างกันโดยพยัญชนะนะครับเพราะฉะนั้นก็โน่นระดับโน่นนะครับ ทีนี้ถ้าญาณเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่สังขารุเปกขาญาณมุญจิตุกรรมยตาญาณปฏิสังขานะญาณเป็นต้นนะครับก็เป็นอุปนิสัยแห่งมรรควิถีเกิดขึ้นก็ทำให้แจ้งพระนิพพานได้นะครับเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทรงจำแนกพยตูปฐานญาณนั่นแหละออกไปแล้วตรัสวิปัสสนาที่มีกำลังเป็นอาทีนวานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาโดยเป็นญาณที่แปลกกันคือต่างกันแต่ชื่อนะบทว่าชาติมรณะมัจจคาความว่าภิกษุพิจารณาอย่างนี้อยู่จะสืบต่อวิปัสสนาญาณด้วยมรรคนะครับคือวิปัสสนาเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของมรรคแล้วจะบรรลุอรหัตผลต่อจากมรรคนั้นไปย่อมชื่อว่าเป็นผู้ล่วงพ้นชาติและมรณะได้ล่วงพ้นได้อย่างไรนะครับบทว่าสัมปัตตวาปรังสันติความว่าเพราะบรรลุสันติธรรมนะถามว่าพ้นชรามรณะได้ยังไงเพราะบรรลุนิพพานนะอันยอดยิ่งคือสูงสุดได้แก่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าคือนพระนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งมวลและภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้บทว่ากาลังกังคติภาวิตัตโตความว่าภิกษุชื่อว่ามีตนอบรมแล้วเพราะความเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาเหตุที่สำเร็จการบรรลุภาวนาด้วยสามารถแห่งอริยมรรคสี่ไม่อาลัยถึงความตายและความเป็นอยู่นะครับย่อมจำนงหวังคือเล็งเห็นกาลกิริยาด้วยขันธปรินิพพานของตนถ่ายเดียวเธอไม่มีความปรารถนาอะไรอะไรดังนี้นะครับมีคำว่าตถาคตอยู่ในคาถารับสมอ้างตอนล่างนี่มีไหมไม่มีที่จริงเป็นคาถาของภาษาริบุตรนะครับไม่ใช่พุทธพจน์นะแต่เขาแปลโยกพุทธพจน์มาจริงแล้วเป็นคาถาของภาษาริบุตรกล่าวไว้ในเถรคถาว่าเราไม่คำนึงถึงความตายไม่คำนึงถึงชีวิตมุ่งแต่กาลกิริยาคือปรินิพพานอย่างเดียวเหมือนลูกจ้างมุ่งแต่ค่าจ้างเท่านั้นดังนี้นะครับในเถรคถาเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้เขาโยกว่าเป็นพุทธพจน์ตรัสนะครับแต่จริงแล้วคือถ้าตรัสตามแนวพุทธพจน์ก็จะ อนุมานว่าเป็นพุทธพจน์ก็พอได้นะครับอนุโลมตามนะถ้าอนุโลมตามก็เรียกว่าพุทธพจน์ก็ได้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับธาตุสูตรนะครับสูตรนี้แจ๋วนะครับจะได้สัมพันธ์กับมันไงที่เคยเรียนอาสยานุสยญาณนะครับอาสยะเลวนะพวกอาสยะเลวก็คบหากับพวกอาสยะเลวก็คือธาตุนั่นเองนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับสัตว์ทั้งหลายโดยธาตุแลเหมือนกันโดยธาตุนะคือสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวย่อมเทียบเคียงกันกับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีย่อมเทียบเคียงกันกับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตการก็เหมือนกันนะครับเลวก็เทียบเคียงกับเลวนะเทียบเคียงหรือคบหาสมาคมกับสัตว์ที่เลวนะครับว่าอัธยาศัยดีก็คบหาสมาคมกับอัธยาศัยดีนั่นแหละครับแม้ในอนาคตการแม้ในปัจจุบันการสัตว์ทั้งหลายย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับสัตว์ทั้งหลายโดยธาตุแลนะครับเหมือนกันโดยธาตุนะผู้มีอัธยาศัยเลวย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับผู้มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีย่อมเทียบเคียงกันเสมอกับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีนะครับแต่บางแห่งนี่แปลลักษณะว่าคบหาสมาคมกันนะครับบางแห่งนะอธิบายว่าสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวก็คบหาสมาคมกับพวกอัธยาศัยเลวนะพวกอัธยาศัยประณีตก็คบหาสมาคมกับผู้มีอัธยาศัยประณีตนะครับก็แยกกับคนละในนะแต่ผมว่าอรรถไม่ต่างกันนะครับบอกว่ากิเลสคาถานะคาถาตรัสว่ากิเลสเกิดเพราะความเกี่ยวข้องนะครับนี่แสดงว่าคบหาจริงๆนะครับกิเลสเกิดเพราะความเกี่ยวข้องบุคคลย่อมตัดเสียได้เพราะความไม่เกี่ยวข้องแม้บุคคลผู้มีความเป็นอยู่ดีแต่อาศัยบุคคลผู้เกียจคร้านย่อมจมลงในสมุทรคือสงสารเปรียบเหมือนบุคคลขึ้นสู่แพไม้น้อยๆพึงจมลงในมหันต์นบนะครับ นะขึ้นเรือขึ้นแพน้อยๆจะข้ามฝั่งทะเลนะจะข้ามยังไงก็แตกอยู่ในทะเลฉะนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงเว้นบุคคลผู้เกียจคร้านมีความเพียรอันเลวนั้นเสียพึงอยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้สงัดแล้วผู้มีใจเด็ดเดียวผู้มีปกติเพ่งผู้ปรารภความเพียรเป็นนิจผู้เป็นบัณฑิตนะครับนะแสดงว่าในสูตรนี้จะต้องเป็นลักษณะการคบหานะครับว่าสัตว์อัธยาศัยเลวก็จะคบกับคนเลวนะคนดีก็จะคบกับคนดีแม้ในอดีตคนเลวก็คบกับคนเลวคนดีก็คบกับคนดีแม้ในอนาคตเนี่ยนะครับคนเลวก็คบกับคนเลวคนดีก็คบกับคนดีนั่นเองนะครับโดยอรรถนะครับ พึงอยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าแล้วจะไปหาที่ไหนครับพระอริยเจ้า ก็ครับถามงี้ผมก็บอกว่าอยู่กับพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายคำว่าอยู่ร่วมกับพระไตรปิฎกนี่นะครับไม่ใช่ซื้อพระไตรปิฎกไปนอนกอดอยู่ในห้องนะครับหมายถึงอ่านแล้วก็ทรงจำพระไตรปิฎกแล้วก็ไปตรึกไปปฏิบัติตามพระไตรปิฎกนะครับไม่ใช่โอ้โหมีพระไตรปิฎกอุ่นๆใจอยู่ในห้องตั้งชุดหนึ่งตู้หนึ่งอะแย่นะครับไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนนะครับนานๆเข้าพระไตรปิฎกก็ปลวกกินหมดนะครับนะหวงมากเลยนะครับไม่ยอมเปิดตู้เลยนะครับปิดไว้นะปลวกมันเจาะเข้าไปข้างหลังตู้นะครับเข้าไปอ่านเกลี้ยงเลยนะครับเปิดตู้ข้างนอกเนี่ยนะครับดูรูปเล่มงามมากเหมือนกันนะเหลือแต่ปกนะครับเออเนี่ยผมเห็นแล้วที่ท่ามโอนะผมหนังสือชุดหนึ่งนะครับหนังสือรุ่นเก่าๆอยู่ตู้นะครับผมไปเปิดดูโอ้ปลวกกินหมดเลยนะครับสมัยที่เขายังอาจจะรุ่นก่อนสร้างห้องสมุดนะปลวกกินเกลี้ยงนะครับทำไงอ่ะบทว่าธาตุโสแปลว่าโดยธาตุนะครับธาตุคืออัธยาศัยคือสภาวะของอัธยาศัยที่เรียกว่าอธิมุตอธิมุตกับธาตุนี่อันเดียวกันนะครับหรืออัธยาศัยหรืออาสยะก็อันเดียวกันนั่นเองพระองค์ประสงค์เอาว่าธาตุในที่นี้คือธาตุได้แก่อธิมุตหรืออัธยาศัยบทว่าสังสันทติความว่าเข้ากันได้คือรวมกันได้ตามธาตุคือตามอัธยาศัยเพราะมีธาตุคือมีส่วนเสมอกันนั้นบทว่าสเมนติความว่าเป็นผู้มีความคิดร่วมกันสมาคมกันได้คือคบหากันได้ได้แก่เข้าไปหากันได้เพราะความเป็นผู้มีอัธยาศัยเสมอกันนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าปรับความชอบใจคือรสนิยมความอดทนและความเห็นให้เสมอกันในเรื่องนั้นๆ นะครับรสนิยมเดียวกันว่างั้นนะแต่ผมเชื่อเรื่องนี้นะครับอย่างคนที่สะสมอัธยาศัยมาในแนวพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขาไปคบคนที่ไหนก็ตามนะครับถ้าไม่ใช่แนวพระไตรปิฎกนะเขาก็จะอยู่ไปอย่างนั้นไปเรื่อยพอไปเจอแนวพระไตรปิฎกนะครับเขาสลัดแนวเดิมทิ้งหมดเลยนะครับเอาพระไตรปิฎกอย่างเดียวนะลักษณะนี้ก็มีนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับถ้านับถือแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่นแฟนมาอาจจะไม่รู้ชาติไหนมาก็ตามถึงอยู่กับพระไตรปิฎกพอไปเจอแนวทางอันนั้นทิ้งพระไตรปิฎกไปหาอย่างนั้นเลยนะครับต้อยต้อยไปเลยนะก็สำนวนเขาว่าถ้าลูกกษัตริย์ก็นะครับถ้าหากว่าคู่บุพเพสันนิวาสเป็นนายพรานหรือเป็นยาจกเนี่ยนะครับก็ทิ้งบ้านทิ้งเมืองตามเขาไปต้อยต้อยไปเลยนะครับลูกเศรษฐีหนีตามชายบ้านนอกอย่างเงี้ยนะครับลูกเศรษฐีชาวเมืองนะมันเหมือนกันโดยธาตุนะครับเป็นลักษณะนั้นนะบทว่ากัลยาณะทิมุติกาความว่าเชื่อว่าทิมุตดีคือมีความโน้มเอียงในธรรมะอันงามมีเนกขัมมะเป็นต้นคือมีอัธยาศัยประณีตนะครับอันนี้นะธาตุเลวก็คือพวกมีอัธยาศัยหมกมุ่นไปในกามทั้งหลายเรียกว่าธาตุเลวนะครับถ้าธาตุดีก็คือเนกขัมมะธาตุเป็นต้นนะครับน้อมไปในเนกขัมมะนะอธิบายว่าถ้าอาจารย์และอุปัชฌาย์เป็นคนทุศีลคือเป็นคนไม่มีศีลแต่อันเตวาสิกและสัตถิวิหาริกเป็นผู้มีศีลอันเตวาสิกและสัตถิวิหาริกเหล่านั้นย่อมไม่เข้าไปหาอาจารย์และอุปัชฌาย์จะเข้าไปหาเฉพาะแต่ภิกษุผู้มีสมณะสารูปเช่นตนคือมีศีลมีธรรมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเอาใครมาเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ร่วมด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับพระอาจารย์สุมนเล่าให้ฟังว่าท่านบวชในที่แห่งหนึ่งนะครับท่านไม่ได้อยู่เลยนะครับถึงว่าบวชมาท่านก็ไปเรียนชอบไปอ่านชอบฟังอภิธรรมอ่านอะไรนะพรหมชาลสูตรถึงจุลศีลมัชฌิมศีลอะไรเนี่ยท่านสลัดของเก่าทิ้งได้หมดเลยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นเออมันเป็นไปตามธาตุจริงๆนะครับแล้วก็มานี่แหละครับมามีใจรักในเรื่องอ่านพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกอะไรแบบเนี้ยอยู่อย่างนี้มาตลอดเลยนะครับ เกือบ40ปีของท่านเนี่ยนะครับแต่ว่าไปอยู่ร่วมกับสมาคมบางอย่างก็ไม่นานนะครับอัธยาศัยมันไม่ให้อ่ะนะครับท่านก็เล่าให้ฟังแบบนั้นนะครับก็ถ้าอาจารย์และอุปชาเป็นผู้มีศีลอันเตวาสิกและสัตว์ที่วิหาริกนอกนี้เป็นผู้ไม่มีศีลแม้อันเตวาสิกและสัตว์ที่วิหาริกเหล่านั้นจะไม่เข้าไปหาอาจารย์และอุปชาจะเข้าไปหาเฉพาะผู้มีอัธยาศัยต่ำเช่นเดียวกันกับตนนั่นแหละนะครับหมายความว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะถ้าสมัยพุทธกาลนะถ้าอัธยาศัยเหมือนพระเทวทัตถึงบวชอยู่กับพระสารีบุตรไม่นานก็ย้ายสังกัดไปอยู่พักพระเทวทัตนะครับถ้าหากว่าอัธยาศัยดีก็นั้นนะก็จะต้องหันเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคหันไปหาพระสารีบุตรเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าการเข้าไปหาอย่างนี้จะมีเฉพาะในปัจจุบันอย่างเดียวก็หาไม่ได้โดยที่แท้แล้วแม้ในอดีตและอนาคตก็มีดังนี้จึงตรัสบทว่าอติตัมปิภิกขเวดังนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าว่าโดยย่อแล้วนะครับผู้ตั้งมั่นในสังกิเลสธรรมชื่อว่าผู้มีอัธยาศัยเลวผู้ตั้งมั่นในสังกิเลสนี่หมายความว่าตัณหาทิฏฐิทุจริตทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าตั้งอยู่ในโลภะโทสะโมหะก็จะไปคบหาสมาคมกับคนธาตุเดียวกันส่วนผู้ตั้งอยู่ในโวทานธรรมนะครับธรรมที่ผ่องแผ้วเนี่ยนะก็ชื่อว่ามีอัธยาศัยงามนะสังกิเลสธรรมก็ได้แก่กามพยาบาทถีนมิทะเป็นต้นนะครับโวทานธรรมก็เนคขัมมะอัพยาปาทะอโลกสัญญาเป็นต้นนะครับหรือว่าสังกิเลสธรรมได้แก่มิจฉาทิฏฐินะครับพวกอุเฉททิฏฐิสัสสตทิฏฐิส่วนโวทานธรรมก็ได้แก่กัมมสกตาหรือว่าสัจจานุโลมิกยานมัคคยานเป็นต้นนั่นเองถามว่าก็การที่คนทุศีลคบคนทุศีลเท่านั้นการที่คนมีศีลคบคนมีศีลเท่านั้นคนที่มีปัญญาสามคบคนที่มีปัญญาสามเท่านั้นคนที่มีปัญญาคบคนที่มีปัญญาเท่านั้นนี้ใครกำหนดเอาใครมาขีดเส้นอันนี้ให้เดินอ่ะเขาบอกว่าธาตุเนี่ยเป็นตัวกำหนดเหมือนกับน้ำมารวมกันในที่ลุ่มเอาอะไรมาเป็นตัวกำหนดนะความลาดความลุ่มนั่นแหละครับเป็นตัวกำหนดให้น้ำมันไหลเข้ามาหาที่เดียวกันนะมารวมกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับธาตุนั่นแหละเป็นตัวกำหนดไว้เขาบอกว่าเล่ากันว่าภิกษุหลายรูปเที่ยวภิกษาจารย์ในหมู่บ้านหนึ่งคนเหล่านั้นนำพัดเป็นอันมากมาใส่จนเต็มบาตรกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงฉันตามส่วนที่ต้องการแล้วก็ส่งไปภิกษุทั้งหลายพูดกันว่าอาวุโสทั้งหลายคนทั้งหลายประกอบการงานที่เหมาะสมกับธาตุคืออัธยาศัยดังนี้นะครับคือหมายความว่าเขาก็พูดถึงอาชีพของคนที่มาทำบุญใส่บาตรเนี่ยนะครับเขามาเป็นพวกๆนะก็ตามแต่ธาตุว่างั้นธาตุคืออัธยาศัยย่อมกำหนดงานที่ทำอย่างนี้นะครับนะพวกชอบงานแนวเดียวกันก็จะไปหาพวกเดียวกันนะครับพวกชอบการบ้านการเมืองก็ไปหาพวกการบ้านการเมืองเดียวกันเป็นต้นนะครับมันแล้วแต่นะครับแม้แต่การเมืองก็ยังมาแยกพรรคทั้งหลายแล้วเนี่ยก็เนื่องด้วยธาตุนั่นเองนะครับครับบัณฑิตพึงแสดงความโดยธาตุสังยุตดังต่อไปนี้นะครับนะพูดถึงธาตุสังยุตนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมบนแท่นพระประชวรบนภูเขาคิจกูฏทอดพระเนตรดูพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรที่เฝ้าถวายอารักขาแต่ละรูปจงกรมอยู่กับบริษัทของตนนะครับจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่สารีบุตรจงกรมอยู่กับภิกษุทั้งหลายจำนวนมากภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดแลล้วนมีปัญญามากดังนี้นะครับนะพระโมคคัลลานะก็มีบริษัทที่เดินตามก็มีฤทธิ์มากพระอนุรุทธะก็มีบริษัทที่มีตาทิพย์พระเทวทัตก็มีบริษัทที่มีลามกนะครับปาถนาลามกคล้ายๆกันหมดนะครับไปรวมๆกันนั้นก็เสมอกันด้วยธาตุนะครับที่พระองค์ตรัสว่าในคาถานะว่ากิเลสเกิดเพราะความเกี่ยวข้องบุคคลย่อมตัดเสียได้เพราะความไม่เกี่ยวข้องแม้บุคคลผู้มีความเป็นอยู่ดีแต่อาศัยบุคคลผู้เกียจคร้านอยู่ย่อมจมลงอยู่ในสงสารคือสมุทรเปรียบเหมือนบุคคลขึ้นสู่แพไม้น้อยๆพึงจมลงในมหันนบฉะนั้นนี่นะครับถ้าหากว่าอัธยาศัยดีปรารถนาวิวัตตะอย่างแรงกล้าแต่ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เกียจคร้านเป็นต้นนี่นะครับไม่ฝักใฝ่ความพ้นทุกข์นี่ก็น่าจะจมลงอยู่ในวัฏฏะนะครับเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรหรือว่าธาตุที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกันนี่ก็พิจารณาให้ดีนะครับท่านวินิจฉัยว่าบทว่าสังสักขาความว่าเพราะสังกิเลสคือเพราะการประกอบร่วมกันด้วยสามารถแห่งการอยู่ร่วมกันเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะคลุกคลีกันในการคลุกคลี5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เช่นทัศนะสังสักขะนะครับคลุกคลีด้วยการเห็นกันเนี่ยนะสวนะสังสักขะคลุกคลีด้วยการฟังซึ่งกันและกันเนี่ยนะสมุลลาปนะสังสักขะคลุกคลีด้วยการเจรจาหรือว่าสัมโภคะสังสักขะคลุกคลีด้วยการใช้เข้าของร่วมกันเนี่ยนะหรือว่ากายสังสักขะคลุกคลีกันด้วยกายนะครับมีการจับไม้จับมือเป็นต้นเนี่ยนะครับบทว่าวนโทชาโตความว่ากิเลสเกิดเพราะยังไม่ได้ถอนขึ้นด้วยมรรคนะครับบทว่าอสังสักเฮนะคิชติความว่ากิเลสขาดไปในตอนต้นโดยการงดจากการคลุกคลีในชั้นต้นนะครับมีกายวิเวกเป็นต้นแล้วขาดไปคือละได้ด้วยการไม่เกี่ยวข้องโดยส่วนเดียวด้วยสมุจเฉทวิเวกคือบรรลุอริยมรรคทีนี้โดยสังเขปนะครับการเกิดขึ้นและการดับไปแห่งอัธยาศัยที่ต่ำเป็นอันพระองค์แสดงแล้วโดยสังเขปด้วยคำเพียงเท่านี้ก็เพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้คลุกคลีกันและกิเลสเหล่านั้นก็เกิดและเจริญขึ้นด้วยอำนาจแห่งความเกียจคร้านมิใช่ด้วยอำนาจแห่งการปรารภความเพียรเพราะฉะนั้นภิกษุเว้นบุคคลผู้มีอัธยาศัยต่ำเกียจคร้านแล้วก็คบหาผู้มีอัธยาศัยงามประกอบความเพียรพึงตัดกิเลสอันเกิดจากการคลุกคลีกันได้ด้วยการไม่คลุกคลีนะครับก็คือชักสะพานซะห่างๆกันไว้นะครับทีนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะแสดงเนื้อความที่กล่าวแล้วโดยพิสดารจึงกล่าวว่านะกล่าวโทษของผู้คนผู้เกียจคร้านเนี่ยนะเหมือนกับการขึ้นเหมือนกับการลงในแพน้อยเนี่ยนะครับจึงตรัสว่าปริตังทารุงเพื่อประกาศโทษแห่งการคบหาคนผู้เกียจคร้านก่อนนะครับบอกว่าปริตตทารุงก็คือท่อนไม้เล็กๆนะครับเอาท่อนไม้กระจิบไม้ไผ่นี่นะครับมาต่อแล้วก็ทำแพลงไปในสมุทรนี่นะครับจมตายหมดนะครับบทว่ายะถาสีเทมหันนเวความว่าเหมือนผู้ประสงค์จะข้ามมหาสมุทรโดยนำเอาแพสำเร็จด้วยท่อนไม้เล็กๆนะครับจะไม่ถึงฝั่งนะครับคงจมในท่ามกลางมหาสมุทรนั่นเองพึงตกไปเป็นผักษาของปลาและเต่าฉันใดผู้ที่อาศัยผู้เกียจคร้านปราศจากการปรารภความเพียรตกอยู่ในอำนาจของกิเลสถูกเขาทำการคลุกคลีจึงมีชีวิตราบรื่นมีอาชีพบริสุทธิ์และศีลบริสุทธิ์แต่ถูกกามวิตกเป็นต้นที่เกิดจากการคลุกคลีกับคนต่ำรบกวนอยู่ก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งได้จะจมอยู่ในห้วงมหันนบนั่นเองฉะนั้นเหมือนกันตัวเองเนี่ยศีลดีนะครับเป็นต้นแต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีกามวิตกมากนะครับเดรัจฉานคาถาเยอะนะหนักๆเข้าตัวเองก็เลยจมเลยนะครับในสังสารวัฏอีกนะครับบทว่าตัสมาความว่าเพราะเหตุที่การคลุกคลีกับคนเกียจคร้านเป็นเหตุนำอนัตถะอย่างนี้มาให้นะครับนำอนัตถะนะครับคืออะไรครับสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงมาให้นะครับนำความชีพหายมาให้เพราะฉะนั้นภิกษุควรเว้นมิตรที่เกียจคร้านเพราะจมดิ่งลงโดยการประกอบความเกียจคร้านเนืองๆเพราะอาศัยเขาคือผู้มีความเพียรต่ำกว่าบุคคลนั้นนั่นแหละได้แก่ไม่มีความเพียรนะครับคือร่วมกับเขาอะนะเขาก็จะชักชวนเออจะรีบไปไหนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเออเลยเห็นดีเห็นงามกันไปหมดเลยแต่พึงอยู่ร่วมคือคบหากับด้วยบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญานั่นเองผู้สงบสงัดแล้วด้วยสามารถแห่งกายวิเวกเป็นต้นและตทางคววิเวกเป็นต้นโดยส่วนเดียวนั่นเองนะครับหาบุคคลผู้กายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกนะครับหรือผู้ที่มีตทางควิเวกวิขัมภนาวิเวกสมุจเฉทวิเวกปฏิปัสสัทธิวิเวกแล้วก็นิสสรณวิเวกกันนะผู้ชื่อว่าเป็นอริยะเพราะต่อแต่นั้นไปนั่นเองจะเป็นผู้ไกลจากกิเลสชื่อว่าเป็นผู้มีตนคือมีใจส่งไปแล้วเพราะความเป็นผู้มีตนคือใจเนี่ยนะครับส่งไปแล้วสู่นิพพานผู้ชื่อว่าเพ่งอยู่คือมีฌานเพราะเพ่งอยู่ด้วยสามารถแห่งอารัมมณูปนิสฌานและลักขณูปนิสฌานผู้ชื่อว่าปรารภความเพียรแล้วเพราะเป็นผู้ปรารภความเพียรโดยความเป็นผู้ประคองความเพียรไว้ในกาละทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นควรเป็นผู้มีตนส่งไปแล้วนะครับมีฌานนะทั้งสมถาวิปัสสนาแล้วก็ปรารภความเพียรมีตนส่งไปตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคอย่างนี้นะครับ ปริหานสูตรนะครับในข้อ257จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ3ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะขณะพระเสขะยังเสื่อมเลยนะคือเป็นไปเพื่อเสื่อมนะหมายความว่าไม่บรรลุกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปอีกนะสามประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เสขะในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดียินดีในการงานควนขวายในความเป็นผู้ทำการงานเป็นที่มายินดีมาคิดก่อสร้างไปเรื่อยนะครับลักษณะเนี่ยนะทำโน่นทำนี่คิดแต่เรื่องก่อสร้างไปเรื่อยลักษณะเนี่ยเป็นไปเพื่อความเสื่อมนะสองก็เป็นผู้ชอบคุยยินดีในการคุยขวนขวายในความเป็นผู้ชอบคุยนี่โดนผมเนี่ยเป็นผู้ชอบหลับนะครับยินดีในความหลับขวนขวายในความเป็นผู้ชอบหลับดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสามประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะสามประการเป็นชนัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เสขะในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในการงานไม่ขวนขวายในความเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีไม่ชอบคุยไม่ยินดีในการคุยไม่ขวนขวายในความเป็นผู้ชอบคุยแล้วก็ไม่ชอบหลับไม่ยินดีในการชอบหลับไม่ขวนขวายในความเป็นผู้ชอบหลับนะครับคือไม่ชอบงานไม่ชอบคุยแล้วก็ไม่ชอบนอนนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ3ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะนะครับไม่ชอบงานนะไม่ชอบทําการงานไม่ชอบคุยแต่ก็ไม่ใช่ชอบหลับนะบางคนบอกงานก็ไม่เอาคุยก็ไม่เอานอนแอบไปหลับอย่างก็ไม่ใช่นะครับชอบเงียบๆแต่ก็ไม่ใช่หลับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเป็นคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้มีการงานเป็นที่มายินดียินดีในการคุยชอบหลับและฟุ้งซ่านผู้เช่นนั้นไม่ควรบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับนะถ้าทำตัวแบบนี้นะไม่ควรบรรลุมรรคผลว่างั้นเถอะสัมโพธิญาณ นี้เป็นชื่อของอริยมรรคนะครับไม่ควรบรรลุมรรคอะไรสักอย่างหรอกว่างั้นเพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงเป็นผู้มีกิจน้อยนะอัปกิจเจกิจน้อยๆหน่อยนะเว้นจากความหลับแต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านภิกษุผู้เช่นนั้นควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับนี่ก็ปริหานสูตรนะครับปริหานสูตรปริหานะเนี่ยแปลว่าเสื่อมรอบนะครับปริหานะก็คือไม่เสื่อมนะครับถ้าหากว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมก็ดูในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยเยอะนะครับมีหลายนัยมากอรรถกถานะครับบทว่าปริหานายะสังวัตันติความว่าย่อมมีเพื่อความไม่เจริญคือมีเพื่ออันตรายแก่การบรรลุมรรคแต่ขึ้นชื่อว่ามรรคที่ได้บรรลุแล้วเสื่อมไม่มีนะครับคำว่าที่ว่าพระเสขะเสื่อมเนี่ยนะครับคือเสื่อมต่อการไม่บรรลุชั้นสูงต่อไปอ่ะนะก็จะอยู่แค่นั้นแหละว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจำแนกธรรมะที่ทรงยกขึ้นแสดงด้วยสามารถแห่งธรรมาธิฐานธรรมะ3อย่างแล้วก็เทศนาที่เป็นปุคคลาธิฐานบางโยมบางคนเนี่ยนะครับอ่านสูตรนี้เนื่องจากไม่ได้ดูอรรถกถาก็เนี่ยเห็นไหมพระเสขายังเสื่อมเลยเนี่ยนะครับเขาก็นึกว่าค่าๆกับเสื่อมจากมรรคผลอ่ะนะหมายว่าถ้าได้โสดาปัตติมรรคเป็นต้นก็จะเสื่อมอีกอ่ะนะมีโยมบางคนเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าพระเสขะไปชอบทำงานชอบคุยชอบหลับเนี่ยนะเสื่อมเลยนะว่างั้นก็ว่าอ่านสูตรนี้ไปก็เนื่องจากไม่ได้อ่านอรรถกถานั่นเองเพราะฉะนั้นว่าไอ้ที่เสื่อมนี่หมายความว่าไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงนี่ก็ชื่อว่าเสื่อมแล้วนะมันไม่ก้าวหน้านะครับ ขออนุญาตครับมันได้ยินว่ามีพระเสขะเบื้องต้นเนี่ยหลายคนนะที่ยังยินดีการเวียนว่ายอยู่อย่างเช่นนางวิสาขาอะไรงี้จริงหรือเปล่าได้ยินมาเช่นน าถาเรียกว่ายินดีในวัฏฏะอยู่นะครับแต่หมายความว่าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านจึงยินดีนะครับแต่เมื่อยินดีแล้วก็คือไม่เน้นเรื่องวิปัสสนามากนักนะครับคือหลังจากบรรลุแล้วก็ไม่เน้นวิปัสสนาแต่เน้นทานกับศีลนะครับเน้นจะให้ทานเน้นเรื่องศีลและกุศลเน้นอุโบสถกุศลเน้นคือกุศลทั่วๆไปนะครับแต่ฟังธรรมก็ไม่ใช่ไม่ฟังฟังนะครับบุญก็ทำอะไรก็ทำหมดนะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ได้สำนวนว่าไม่ได้รีบบรรลุมรรคผลนะแต่เนื่องจากอุปนิสัยนะครับของเก่ามาด้วยนะครับ แต่คิดดูนะมันก็น่าวางใจจริงๆนะฮะได้โสดาบันแล้วยังไงก็ปิดอบายอะไรเงี้ยไปดีแน่ๆเลยครับ ครับ จะชาวสักเจ็ดชาติ แต่ถ้าเป็นคารวาสพระองค์ก็ไม่ว่าเลยแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยก็โดนตำหนินะครับแม้กระทั่งบรรลุอนาคามีแล้วก็มานั่งกระยิมใจยังไงก็สุทาวาสพระองค์ก็ตำหนินะครับพบมันน้อยมันก็ไม่ดีนะครับพระองค์ก็ตำหนิพบทั้งหลายแหละนะครับในสามอย่างนั้นภิกษุชื่อว่ากัมมารามะนะครับเพราะมีการงานเป็นที่มายินดีเพราะต้องเพลิดเพลินอยู่กับการงานชื่อว่ากัมมารโตเพราะยินดีแล้วในการงานชื่อว่ากัมมารามะตมะนุยุตโตเพราะประกอบเนืองๆคือความขวนขวายยินดียิ่งในงานคือความเพลิดเพลินในงานการงานที่จะต้องกระทำอย่างนี้ชื่อว่าการงานในบทว่ากัมมาราโมนั้นอ่ะเช่นการทำอุปกรณ์เป็นต้นว่าการตรวจจีวรการทำจีวรการซ่อมแซมสลกบาดผ้าอังสะประคตเอวทำมกรกเชิงบาดเนี่ยนะครับกระเบื้องรองเท้าการปัดกวาดการปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดแตกหักเป็นต้นในพระวิหารจึงอยู่ภิกษุบางรูปเมื่อกระทำสิ่งเหล่านี้ย่อมกระทำสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละตลอดทั้งวันคือพอได้ลงมือทำอะไรก็ทำอยู่นั่นแหละครับหมกมุ่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับไม่ได้รู้จักเวลาที่ควรทำเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยินดีในการงานก็คือยินดีสำนวนก็ว่าไม่เสร็จไม่เลิกดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็หมกมุ่นอยู่กับการทำอยู่นั่นแหละบทว่ากัมมาราโมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาการงานนั้นนะครับคือทำไม่เลิกนะส่วนภิกษุใดในเวลาทำงานเหล่านี้เท่านั้นจึงจะทำการงานเหล่านี้ในเวลาเรียนอุเทศก็เรียนในเวลาท่องบนก็ท่องบนในเวลาทำวัดคือในเวลาปัดกวาดลานพระเจดีย์เป็นต้นก็กระทำวัดปัดกวาดลานพระเจดีย์ในเวลามนสิการกรรมฐานในสัพพทกะกรรมฐานหรือปาริหาริยะกะกรรมฐานก็ไปปฏิบัติแบบนั้นนะครับคือแบ่งเวลาถูกว่าเวลานี้ควรทำอย่างนี้เวลานี้ควรทำอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับภิกษุนั้นหาชื่อว่าเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีไม่คือไม่หมกมุ่นในการงานการงานของเธอนั้นย่อมเป็นการกระทําที่พระศาสดาทรงอนุญาตไว้ทีเดียวโดยนายเป็นต้นว่าก็เธอเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจน้อยใหญ่ที่เป็นของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยการใคร่ครวญอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นสามารถเพื่อจะกระทำสามารถเพื่อจะจัดแจงได้ดังนี้แต่ก็ไม่ใช่ไม่ถึงกับไม่ทำอะไรเลยก็ทำนะครับแต่รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรก็ทำก็พอแต่สมควรนะครับไม่ไปหมกมุ่นคือบางคนเนี่ยนะครับทำงานหมกมุ่นจนถึงขนาดว่าเวลาเจริญกรรมฐานเวลาฟังธรรมเป็นต้นก็เอาแต่เรื่องนั้นอ่ะมาคิดไปหมกมุ่นในเรื่องการงานทั้งหลายเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเวลาสนทนาธรรมเวลาฟังธรรมเวลาพิจารณาพระธรรมทั้งหลายแหละเนี่ยงานที่ทำค้างคาไว้ก็มาหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่ในความคิดนะสำนวนเรียกว่านั่งเจริญกรรมฐานแต่ว่าคิดแต่สร้างกุฏินะครับนั่งหลับตาปีใจนี่นะมองดูโอ้โหสำรวมเหลือเกินนะครับแต่ว่าออกแบบแปลนกุฏิเฉยนะครับในความคิดนะก็โดยมากนะครับเจ้าวาดทั้งหลายแหละส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะครับบทว่าภัสสาราโมความว่าภิกษุใดยังวันและคืนให้ล่วงไปด้วยสามารถแห่งการกล่าวถึงราชกถานะครับพูดถึงพระราชาเป็นต้นเนี่ยนะครับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสห้ามไว้แล้วภิกษุนี้จะเป็นผู้พูดไม่รู้จบเพราะฉะนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าภัสสาราโมยินดีในการพูดนะครับพูดมากเลยนะวันหนึ่งเนี่ยโอ้ยนะครับสำนวนกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยวิจารณ์ทุกคอลัมน์เหมือนกันเห็นนะเอาข้อความในหนังสือพิมพ์มาสนทนาทุกคอลัมน์นะลักษณะนี้นะครับมีจบมีสิ้นออกส่วนภิกษุใดผู้ธรรมะวิสัชนาปัญหาตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้พูดน้อยพูดมีที่สุดเอาก็ทำไมอ่ะก็เทศทั้งวันทั้งคืนอ่ะเพราะว่าเธอดำเนินตามวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วทีเดียวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสำหรับภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันแล้วมีกิจที่จะต้องกระทำสองอย่างคือกล่าวธรรมหรือนิ่งแบบพระอริยะนะครับคือลักษณะเนี่ยนะเพราะการกล่าวธรรมนี่ก็ชื่อว่าพูดน้อยนะครับแต่ก็ สมจิตที่กล่าวนี่ก็ต้องเป็นกุศลนะครับไม่ใช่พูดด้วยมานะเป็นข้อถกเถียงกันวิวาทเรื่องธรรมเรื่องวินัยไม่ใช่นะครับหมายความว่าพูดด้วยศรัทธาพูดแล้วศรัทธาเจริญขึ้นพูดแล้วก่อให้เกิดความเพียรพูดแล้วปรารภสติให้สติตั้งมั่นพูดแล้วจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านพูดแล้วได้ความรู้อัตรู้ธรรมตลอดจนถึงได้ปีติปราโมทย์ได้ความบันเทิงในธรรมเห็นคุณของพระธรรมเป็นต้นนะครับลักษณะนั้นก็ไม่มีโทษอะไรนะครับทีนี้ถ้ายินดีในการนอนนะบทว่านิทาราโมความว่าภิกษุใดฉันจนเต็มท้องตามที่ต้องการประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในการหลับและภิกษุใดเดินก็ดีนั่งก็ดีถูกถีนมิทะครอบงำหลับอยู่ภิกษุนี้ชื่อว่านิทาราโมยินดีในความหลับนะครับบอกว่าถ้านิ่งก็เป็นหลับเลยนะครับส่วนภิกษุใดมีจิตหยั่งลงสู่ภวังค์เพราะอาพาธนะครับเช่นความเจ็บไข้ทางกระชากายเนี่ยนะภิกษุนี้หาชื่อว่านิทาราโมยินดีในความหลับไม่นะครับก็ดูว่าป่วยไข้หรือเปล่านะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอัคคิเวสนะก็แลเราตถาคตรู้อยู่ว่าในเดือนท้ายฤดูร้อนเราตถาคตกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วปูสังฆติให้เป็น4ชั้นแล้วเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับโดยขาเบื้องขวานะครับแล้วก็รู้สึกตัวอยู่คือตั้งสติสัมปชัญญะในอุทานสัญญาเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็การเจริญแล้วก็หลับไปอันเวลาก่อนจะหลับเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับปรารภสติสัมปชัญญะเช่นกายก็ไม่รู้ว่าอยู่บนเตียงเตียงก็ไม่รู้ว่าอยู่บนพื้นพื้นก็ไม่รู้ว่าอยู่บนดินนะครับดินก็ไม่รู้ว่าอยู่บนน้ำน้ำก็ไม่รู้ว่าอยู่บนลมลมก็ไม่รู้ว่าอยู่บนอากาศนะครับอากาศก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอุ้มลมมาไว้ลมก็ไม่รู้ว่าอุ้มน้ำมาไว้น้ำก็ไม่รู้ว่าอุ้มดินเอาไว้ดินก็ไม่รู้ว่าอุ้มพื้นเอาไว้พื้นก็ไม่รู้ว่าอุ้มเตียงเอาไว้เตียงก็ไม่รู้ว่าอุ้มกายอันนี้เอาไว้ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันตรึกแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นบนศีรษะเป็นต้นตรึกจนอย่างนี้จนหลับอันนี้เรียกว่าหลับแบบมีสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ในใจด้วยว่าจะตื่นเวลาไหนเป็นต้นก็พระสูตรนี้ถึงกัลยาณปุถุชนก็พึงทราบว่าเป็นพระเสขะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าธรรมะ3อย่างนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งการบรรลุคุณวิเศษของภิกษุกัลยาณปุถุชนแม้ทั้งหมดนะครับและการบรรลุคุณพิเศษสูงๆขึ้นไปของพระเสขะนอกนี้ปุถุชนก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนะครับถ้าหากว่าไปยินดีในการงานยินดีในการพูดการคุยยินดีในการหลับเนี่ยนะก็ไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษชั้นสูงพระเสขะก็ในเป็นพระโสดาบันก็แงกอยู่นั่นนะครับติดอยู่นั่นนะไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตอนอะไรเลยนะครับพึงทราบการขยายความแห่งธรรมะฝ่ายขาวตามปริยายที่กล่าวนะครับตรงกันข้ามแล้วส่วนในคาถานะครับคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้มีการงานเป็นที่มายินดีในการคุยชอบหลับและฟุ้งซ่านผู้เช่นนั้นไม่ควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณคืออริยมรรคอันสูงสุดเพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงเป็นผู้มีกิจน้อยเว้นจากความหลับไม่ฟุ้งซ่านภิกษุผู้เช่นนั้นแหละควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดอธิบายว่านะครับบทว่าอุทธโตความว่าฟุ้งซ่านคือไม่สงบเพราะอุทธะที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านอุทธะนี้เกิดร่วมกับจิตกี่ดวงครับ12ดวงนั่นแหละนะครับอุทธะนี้เป็นสาธารณะอกุศลทั้งหมดนะครับอุทธะนั้นเกิดร่วมกับโลภะโทสะโมหะได้หมดเลยแต่พิเศษถ้าจิตที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะอย่างอื่นประกอบฟุ้งเฉยๆอย่างเดียวก็เป็นอุทธะสัมปยุตจิตนะครับแต่ปกติแล้วอุทธะนั้นเป็นสาธารณะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทุกดวงบทว่าอัปปกิจจสะความว่าเธอพึงเป็นผู้มีกิจการน้อยเพราะกระทำในเวลาที่ขวนขวายประกอบกิจมีประการดังกล่าวแล้วเท่าที่ทรงอนุญาตไว้นะครับบทว่าอัปปมิทโธนะครับหลับน้อยเนี่ยนะคือผู้เว้นจากความหลับเพราะชาคริยานุโยกอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดวันบทว่าอนุทโตความว่าเป็นผู้ไม่มีการพูดเป็นที่มายินดีชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านคือมีจิตสงบอธิบายว่ามีจิตเป็นสมาธิเพราะเว้นจากความฟุ้งซ่านแห่งจิตที่เกิดขึ้นเพราะมีการพูดคุยเป็นที่มายินดีนะครับคือฟุ้งเนี่ยนะครับอุทธัจจะจะเกิดเพราะอะไรครับเกิดเนื่องจากไปยินดีในการงานเกิดเนื่องจากไปพูดไปคุยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยแห่งความฟุ้งซ่านนะครับ พราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ยินดีในการงานไม่ชอบพูดชอบคุยนะครับไม่ยินดีในความหลับแล้วก็เจริญชาคริยานุโยคเนี่ยนะครับการปฏิบัติเหล่านี้ก็ไม่เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านนะครับเมื่อไม่ฟุ้งซ่านสัมมาสมาธิก็ดีเมื่อสัมมาสมาธิดียถาภูตญาณทัศนะก็จะเกิดขึ้นนะครับรู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงก็เป็นอุปนิสัยแห่งนิพพิทาความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดคือการบรรลุอริยมรรคแล้วก็วิมุตตินะครับหรือวิมุตติญาณทัศนะคือปัจเจกขณะญาณก็จะเกิดขึ้นได้โดยลำดับนะครับ ขออนุญาตครับแม้กระทั่งพระเสขานะครับถ้าทำตัวอย่างนี้ยังถูกตำหนินะครับไม่จำต้องจะต้องกล่าวไปยายถึงพระเราทั่วไปนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์บอกด้วยว่าสัพพตกกรรมฐานเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างฮะ ก็มีหลายในนะครับสัพพตกกรรมฐานเท่าที่พบนี้ถ้าตามวิสุทธิมรรคก็แสดงไว้2 อย่างคือเมตตากับมรณานุสตินะครับแต่ที่อื่นก็คือเพิ่มพุทธานุสติกับเมตตาด้วยนะครับพุทธานุสติกับอสุภะด้วยพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณะนะครับ4อย่างนี้บางแห่งนะครับอรรถกถาบางแห่งว่านี่คือสัพพัทธกกรรมฐานบางแห่งก็โดยเฉพาะในวิสุทธิมรรคก็เน้น2 อย่างคือมรณานุสติกับเมตตานะครับถ้าจำง่ายๆก็พุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมรณสตินะครับมี4 อย่างนี่นะครับเรียกว่าสัพพัทธกกรรมฐานก็เอาใหม่นะครับพุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมรณสตินะครับ